تخصصی نشریات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل یکم سفر المظفر سے ہی مدنی چینل آپ کے لیے مختلف مدنی پھولوں سے آراستہ مدنی سلسلے فیضان اعلی حضرت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہے. اور الحمدللہ 11 سفر المظفر سے اسپیشل نشریات خصوصی نشریات بنام فیضان اعلی حضرت ہم روزانہ رات میں دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عزوجل اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فیضان سے متمتع ہونے کے لیے سلسلے میں حاضر ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں, ایسی یکتائے زمانہ شخصیت گزرے کہ آپ کے جس پہلو پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ پہلو کامل نظر آتا ہے. آپ کے علوم, آپ کے فنون, آپ کی سیرت, آپ کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ایسا روشن اور ایسا عشق رسول سے معمور ہے کہ اللہ اللہ کیا کہنے اس کے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خودداری کو ملاحظہ کیجئے تو با کمال ہیں, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی رواداری کو دیکھتے ہیں تو بے مثال ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات کی جائے. ایک مرتبہ ایک معتقد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, حضور یہ نظر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں, قبول فرمائیے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوالن استفسار کیا کہ خیریت کوئی کام بھی ہے؟ کہا نہیں حضور, بس یہ نظر لایا ہوں, کچھ پیڑے تھے, مٹھائی تھی. قبول فرما لیجیے. اعلی حضرت نے تیسری بار بھی یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی کام تو نہیں ہے, کسی کام سے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں حضور, بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا, یہ نظر لے کر آیا تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ نظر قبول فرمائی, اس کی دل جوئی فرمائی اور وہ جو مٹھائی تھی اسے گھر والوں کے پاس بھیج دیا گیا, آپ کے خادم لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور میرا فلاں مسئلہ ہے, آپ سے التجا ہے کہ مجھے اس کے لیے کوئی تعویذ عطا فرمائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور تعویذ ملے گا, ذرا ٹھہریے. اپنے خادم سے حکم فرمایا کہ جا کر وہ مٹھائی جو آپ اندر رکھ کے آئے ہیں وہ واپس لے آئیے. اب سب حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, تعویذ تب مٹھائی سے کیا لگے. خیر مٹھائی واپس لائی گئی, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ ان صاحب کو واپس دی, تعویذ لکھ کر دیا, انہیں عطا فرمایا اور وہ مٹھائی بھی واپس کی. کہا حضور یہ تو رکھ لیجئے. کہا نہیں, ہم تعویذ بیچتے نہیں ہیں, میں نے پہلے تین مرتبہ آپ سے پوچھا کہ کسی کام سے تو نہیں آئے ہیں, کچھ سوال لے کر تو نہیں آئے ہیں, اگر آپ سائل ہیں یا وظیفہ یا تعویذ لینے کے لیے آئے ہیں تو اب میں نظر قبول نہیں کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کسی وظیفے کا یا کسی تعویذ کا نذرانہ یا اجرت نہ ہو جائے, عوض نہ ہو جائے, اس لیے ہم تعویذ کو بیچا نہیں کرتے ہیں. کیسی خودداری ہے, کیسا با کمال ذہن ہے اور کیسی احتیاط ہیں. واقعی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی اپنے علم کو بیچا نہیں, کبھی اپنے علم کو کمایا نہیں, اپنے علم کو کیش نہیں کروایا, بلکہ صرف خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے آپ ترویج و اشاعت علم فرماتے رہے. اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام, ان کے ڈنکے کیسے کیسے انداز میں بج رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک بجتے رہیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے, بعض ناظرین یہ سوال کرتے ہیں کہ اس قدر زیادہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا چرچا, ان کا تذکرہ کیوں. بہت سارے مقامات پر کئی ایپیسوڈ میں ہم اس کا جواب بھی ضمناً دے چکے ہیں, امیر علیہ سنت بھی یقیناً اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں. نئے ویورز کے لیے بھی یہ سوال ہوگا تو یقیناً اس کا ایک بہت ہی سمپل اور آسان جواب یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی کامل شخصیت تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کو انداز مسلمانی سکھایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول عطا فرمایا, معرفت خداوندی عطا فرمائی, ترجمہ قرآن عطا فرمایا, شریعت کی راہ کو ہمارے لیے آسان کر کے شریعت کے مسائل کو سلجھا کر ہمیں عطا فرمایا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی, آپ کی سیرت چونکہ شریعت پر اور اسلام پر چلنے کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے ہم ان کے مبارک تذکرے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی مبارک سیرت کو پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر, اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق بن جائیں. اسی لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے کو ہم کیا کرتے ہیں. اور ہر عاشق رسول کو ہر عاشق رسول سے پیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک زبردست عاشق رسول تھے, اس لیے ہمیں بھی ان سے پیار ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے تا دم مرگ یہ پیار قائم و دائم رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. اسی طرح کے مہکتے مہکتے رنگا رنگ مدنی پھولوں کے ساتھ ہمارا سلسلہ سجا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر نگران شورا دامت برکات العالیہ کے مدنی پھول ہوں گے, امیر اہل سنت کے ملفوظات بسلسلہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے, مدنی اشعار کی تکرار ہوگی, مدنی کسوٹی کا سیگمنٹ ہوگا, آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کی فرمائشوں کے مطابق ناطے پڑھیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل یوں 25 سفر کی طرف اعلی حضرت ہما کے مبارک عرس کی طرف آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی فرمائشوں کو, اپنے تاثرات, اپنی نیتوں کو ہم تک پہنچائیے. فون اٹھائیے, نمبر ملائیے 0213-494-2526, دوسرا نمبر ہے 0213-494-2626. بیرون ملک کے اسلامی بھائی اگر کال کرنا چاہیں تو پاکستان کا کوڈ اس میں استعمال فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہوں گے, نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, تشریف رکھیے. انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاء اللہ عز و جل. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان, علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان, علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, النجم والشجر يسجدان. والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والنخل ذات الأكمام والحب ذو العرف والريحان فبأي آلاء تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تعالی مزید آپ کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ جس طرح تلاوت سنی ہے اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنیں گے. شروع میں جو میں نے واقعہ ایک عرض کیا تعویذ کے متعلق, یہاں پر کسی کو یہ اعتراض نہ ہو, ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب کوئی جگہ پر تعویذ لیتے ہوں, تعویذ کی اجرت بھی لی جاتی ہو, تو تعویذ کی اجرت لینا جائز ہے, مگر اعلیٰ حضرت نہیں لیا کرتے تھے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی نہ خود کبھی تعویذات کی اجرت لی ہے اور نہ ہی تعویذات اتاریہ کے بستے پر بیٹھنے والے اسلامی بھائیوں کو اس کی اجازت ہے. تعویذ کی اجرت تعویذ کے بدل کچھ لینے کی ممانعت ہے, اور شرعاً اس کی اجازت یعنی جائز تو ہے, مگر اچھی بات نہیں ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت کی خودداری, تعویذ پر اجرت کبھی بھی نہ لیا کرتے تھے. الحمدللہ ہم نے اس کا بیان ابتدا سنا, مزید انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. اس سے پہلے نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت پاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پو, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پو. کیا بات رضا نفتان کرم کی زہرا کلیت نے حسین اور حسن کو پڑھی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت کلام پیش کروں گا, آپ تمام اسلامی بھائی اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ, ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ زہیز تو تلائے محمد, زہیز تو تلائے محمد, زہیز تو کہ ہے رب سلیم صدائے محمد دہیز کو اے صدائے محمد کے عرش حسد تیرے پائے محمد کے عرش حسد تیرے پائے محمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام سنا, کتنا مزیدار کلام تھا. زہِ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد, کچھ ان الفاظ میں اس شعر میں تو معراج شریف کا بیان کیا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بلندی کا بیان کیا گیا. اعتلاء بلندی, علو سے نکلا ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اور آخری مصرے میں مقتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے یقین کامل کا اظہار کیسے کرتے ہیں. وہ پل جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اللہ تعالی ہمیں سلامتی سے گزارے. اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں, لکھتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. جس پل سے کانپتے ہوئے آدمی ڈرتے ہوئے گزرے, وہاں پر وجد کرتے ہوئے گزرنے کے جذبات کیوں ہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوگی رب سلم امتی, رب سلم امتی, اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اور آقا کی دعا کہاں رد ہونی ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت اسے ضرور قبول فرمائے گی. تو جب آقا کی دعا ہے تو رضا وجد کرتے ہوئے گزرو. کیا شان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی, اور کامل بھروسہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہے. یہ ہے عشق رسول, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قلم مبارک اٹھتا اور نعتیں لکھتے. کبھی بھی غیروں کی مدح نہیں کی, اللہ والوں کی ضرور منقبتیں لکھیں چونکہ وہ بھی آقا والے تھے, مگر مالداروں کی دنیا داروں کی کبھی بھی مدح سرائی نہیں کی, کبھی بھی ان کی تعریفیں نہیں لکھیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور کلام, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس کلام کے لکھنے کی وجہ یوں بتائی جاتی ہے, امیر اہل سنت نے بھی اپنے رسالہ تذکرہ امام احمد رضا میں اسے تحریر فرمایا, جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں, کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہا گیا, عرض کی گئی کہ حضور نواب نان پارا کی لوگ مد و سرائی کرتے ہیں تو وہ انعام دیتا ہے, تو آپ بھی کچھ لکھ دیں تو آپ کو بھی کچھ ملے گا, انعام اکرام سے نوازے جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نان پارا کے نواب کے لیے تو کچھ نہ لکھا, البتہ آقا کی ایک اور نعت شریف لکھ دی, وہ کمال حسن حضور ہے. کیا بات ہے. اور مقتے میں اس نان پارا کے نواب کی بندش بھی کر دی, اس کے لیے ایک چبھتی ہوئی بات بھی کہہ دی کہ میں کیوں اس کی تعریف کروں, میں اس کا تھوڑی کھاتا ہوں, میں اپنے آقا کا کھاتا ہوں, میں ان کی تعریف کروں گا. نان پارا یہ ایک جہاں ریاست کا نام تھا, وہیں اس کو اگر الٹا جائے تو یوں بنے گا, پارائے نان روٹی کا ٹکڑا. نان روٹی کو کہتے ہیں, پارا مانے ٹکڑا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے نان پارا کو شعر میں بھی لے آئے, اس کا معنی بھی دوسرے انداز میں لے آئے, اور کتنے پیارے انداز میں وہ ایک بات بھی کر دی, کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول مانے دولت والے مالدار, میں اہل دول کی تعریف کروں نہیں, پڑے اس بلا میں میری بلا, اس بلا میں تو میری بلا پڑے. یہ محاورہ ہے کہ میں کیا اس کام کو کروں گا, میری بلا یہ کام کرے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جہاں سے ملتا ہوں وہاں پر جا کے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے کسی کی تعریفیں کروں. میں نے اپنے آقا کا کھایا ہے, انشاءاللہ زندگی بھر ان کے گن گایا کروں. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی, کیا تخیل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی مبارک کا ایک بڑا پیارا اور اہم پہلو جو آپ کے انداز عاشقانہ کو بہت واضح طور پہ ظاہر کرتا ہے, وہ ہے آپ کی ہدائی کے بخشش, آپ کی مبارک کتاب. ہدائی کے بخشش کا معنی ہے بخشش کے باغات. جب اس بخشش کے ان بخشش کے باغات میں ہم جاتے ہیں نا, تو واپسی آنے کا جی نہیں چاہتا ہے. ایسے مبارک کلام لکھے ہیں, اور فن نعت گوئی کے حوالے سے اعلی حضرت کی کیا کمالات تھے. انشاء اللہ تعالی زندگی رہی تو کل اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. مگر اعلی حضرت کی ادائی کے بخشش ایسا عشق رسول کا چشمہ ہے, ایسا عشق رسول کا دریا اس میں روا ہے کہ جو ان بخشش کے باغات میں جاتا ہے اسے لوٹنے کا جی نہیں چاہتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادات و اوصاف, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے تھے اور کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں؟ کچھ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ فتاوا آپ لکھا کرتے تھے, یہ تو بہت اہم پہلو ہے آپ کا, مگر آپ کی کچھ خصلتیں, کچھ مبارک اوصاف کو ہم سننے کی سعادت پاتے ہیں. کیونکہ حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف حیات اعلی حضرت میں بہت اچھے انداز میں تحریر فرمائی ہے, میں چاہوں گا وہیں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں. آپ توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ اعلی حضرت کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا. چنانچہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر سادہ وضع میں رہتے کہ کوئی شخص بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ جن کی شہرت مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک ہے, یہی ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب کاٹیا واڑ سے حضرت کی شہرت سن کر تشریف لائے تھے. ظہر کا وقت تھا, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں اکیلے وضو فرما رہے تھے. سادی وضع تھی, پائجامہ پہنا تھا, مسجد کی فصیل پر بیٹھے مٹی کے لوٹوں سے وضو فرما رہے تھے. وہ صاحب مسجد میں تشریف لائے اور السلام علیکم کہا. اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے جواب دیا. انہوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہی دریافت کیا کہ میں احمد رضا خان صاحب کی زیارت کو آیا ہوں, وہ کہاں ہیں؟ اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ احمد رضا میں ہی ہوں. انہوں نے کہا میں آپ سے نہیں, میں اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان سے ملنے آیا ہوں. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کی جو وضع تھی وہ اس قدر سادہ تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ ہی اعلی حضرت ہیں. کہ ایک نام اتنا بڑا سنا تھا, قیمتی لباس ہوگا, قیمتی جبہ اور بڑا سا امامہ ہوگا, اعلی حضرت کی سادہ شخصیت تھی, سادہ طبیعت تھی. پھر بعد میں اسے پتا چلا تو وہ شرمندہ ہوئے. بہرحال یہ اعلی حضرت علیہ رحمٰن کی سادہ وضع قطع کی بڑی پیاری مثال ہے. اب بہت سادہ رہتے اور اتنے محبت اور اتنے شفیق آپ تھے کہ اس کی کیا کہنے. آپ کے ایسے کئی واقعات ہیں, اتنے پیارے, دل جوئی کرنے والے, نرم مزاج اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے اپنے یاروں کے لیے. واقعی عاشقان رسول کے لیے واقعی آپ جو تھے وہ بہت زیادہ نرم طبیعت تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا فرمائی, کسی شہر میں جانا ہوا تھا تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ادا فرمائی تو امام صاحب جو تھے وہ بھی کوئی بڑے مفتی صاحب تھے, انہیں بھی پتا تھا کہ امام اہل سنت تشریف لائے ہوئے ہیں. نماز کے بعد انہوں نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ آج نماز کے بعد امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمٰ جو آئے ہوئے ہیں وہ بیان فرمائیں گے. تو انہوں نے وقت نہیں لیا ہوا تھا, نہ کوئی بات ہوئی تھی کہ اعلی حضرت حضور آپ کو بیان کرنا ہے. خیر بیان کے لیے اعلان ہو گیا, عوام بیٹھ گئی. اعلی حضرت سے ریکویسٹ کی حضور بیان فرما دیں. اعلی حضرت نے فرمایا میں آپ نے مجھ سے وقت بھی نہیں لیا اور میرا اپنا دوسرا جدول ہے, یقیناً دوسرا کوئی کام ہوگا. خیر عوام بیٹھ گئی تھی, ریکویسٹ پر آپ نے قبول فرما لی اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کے لیے بیٹھ گئے. یوں بھی کہا کہ میں تیاری کر کے بھی نہیں آیا ہوں بیان کی. تو انہوں نے کہا حضور آپ کو تیاری کی کیا عادت ہے, آپ بیٹھیں گے تو ایسا بیان ہو جائے گا انشاءاللہ. خیر اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے جب بیان فرمایا, کہا جاتا ہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے ایسا علمی اور زبردست بیان, دو گھنٹے کا بیان فرمایا کہ کوئی کسی کو اٹھنے کا جی نہیں چاہتا تھا. اور جب بیان ہوا وہ جو مولانا صاحب تھے, جو مفتی صاحب تھے, جو مسجد کے امام تھے, وہ اعلی حضرت علیہ رحمٰ کے سینے سے لگ گئے اور عرض کی حضور آپ بغیر تیاری کے ایسا بیان فرما دیا آپ نے, بڑے بڑے تیاری کر کے بھی ایسا بیان نہیں کر سکتے ہیں, ایسا بیان فرمایا اور مان لی بات, ریکویسٹ کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ نے اعلان کر دیا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں. کوئی اور ہو تو شاید اس پر جرا کرے کہ آپ نے کیسا اعلان کر دیا جائے, جی آپ نے وقت لینا چاہیے تھا آپ کو. خیر اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے اس بات کو مان لیا اور بیان بھی فرمایا اور اس اصلاح کے وقت کو, لوگوں کی نیکی کی دعوت دینے کو قبول فرما کر اس ثواب کو بھی حاصل فرمایا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کی کیا کہنے. ایک مرتبہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں, آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ ساری آپ کے خادمین, آپ کے جو قریبی رہنے والے ہیں ان لوگوں کی باتیں ہیں, وہ لوگ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کی یہ عادت کریمہ تھی کہ نماز جمعہ کے بعد ایک مکان تھا, اس میں تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے, انہیں وقت دیا کرتے. عصر کی نماز کے بعد عام دنوں میں اور جمعہ کے دن جمعہ سے لے کے مغرب کی نماز تک, جمعہ کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک تشریف فرما دیتے اور علوم و فیوض سے برکات کا دریا جاری رہتا اور آستانے کے حاضرین عوام اہل سنت و علماء اہل سنت مستفیض ہوا کرتے. موسم سرما میں عصر سے مغرب کے درمیان مسجد میں ہی رہتے اور مسجد میں اعتکاف ہو جایا کرتا اور اسی دوران علمی نشست ہوتی اور اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات عطا فرمایا کرتے, لوگوں کو ان کے مسائل کا حل عطا فرمایا کرتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سبق خرامی یعنی آہستہ چلنا, ایک ہوتا ہے بہت زور زور سے پیر مار کے چلنا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ حال نہیں تھا. آپ بہت دھیما چلا کرتے تھے, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے قدموں کی آواز نہیں آیا کرتی تھی, چلتے ہوئے قدم پر جب زمین پر لگتے تو کوئی دھمک محسوس نہیں ہوتی, آپ اتنے آرام سے چلا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ تو ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ اور منگل کے دن کپڑے تبدیل فرمایا کرتے تھے. جمعہ اور منگل یہ دو دن آپ کی کپڑے تبدیل کرنے کے ہوتے, آپ بہت زیادہ قلیل الغذا تھے. اگر بیچ میں کوئی بڑا دن آ جاتا ہے جیسے میلاد شریف کا دن آ گیا, عید میلاد النبی آ گئی یا کوئی اور بڑا دن ہے, تو آپ رحمت اللہ تعالی پھر بیچ میں کپڑے تبدیل فرما لیا کرتے. جیسے کہ پیر شریف کو عید میلاد النبی آ گئی تو پھر آپ منگل کا انتظار نہیں فرماتے بلکہ پیر کے دن ہی اس مبارک دن کے لیے کپڑے تبدیل فرما لیا کرتے. ہم نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی یہ دیکھا ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ بھی منگل اور جمعہ اکثر کپڑے تبدیل فرماتے, یہ آپ کی عادات میں سے ہے اور یہ گویا عشق اعلیٰ حضرت کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتباع آپ کی پیروی اس طرح کوئی کرتا ہو یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے محبت کے دعوے کرنے والے بڑے, محبت کرنے والے بڑے الحمدللہ کئی اعلیٰ حضرت کے محبین ہیں, مگر جیسے امیر علیہ سنت کو ہم نے عاشق اعلیٰ حضرت پایا ہے ایسا کوئی دکھتا نہیں ہے, ایسے عاشق اعلیٰ حضرت میں نے تو نہیں دیکھا ہے. آپ بھی شاید اس کی گواہی دیں گے یقیناً, جو حاضرین ہیں ناظرین بھی اس کو مانیں گے کہ امیر علیہ سنت جیسا محب اعلیٰ حضرت یہ بہت ہی کم ہوتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ایسی پیروی, بالخصوص ہند سے آئے ہوئے اسلامی بھائی, بالخصوص بریلی سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کا ایسا ادب, ایسی تعظیم, ان سے محبت سے ملنا, یہاں تک کہ جب وہ باب المدینہ تشریف لائے تھے ہند کے اسلامی بھائی تو امیر علیہ سنت جن کے لیے سب جانتے ہیں کہ ان کی حفاظتی امور کے کیسے مسائل ہیں, دیگر کیا کیا معاملات ہیں, کیسی کیسی مصروفیات ہیں, مگر انہیں آپ چھوڑنے کے لیے باہر تک اسٹیشن تک تشریف لے جانے کی ترکیب بنائی. یہ امیر علیہ سنت کے لیے واقعی ایک معاملہ تھا, مسئلہ بھی تھا, مگر ہند کے اسلامی بھائیوں کے لیے بریلی سے اسلامی بھائیوں کو ایسی عزت افزائی سے نوازا کہ ان کے دل بھی جھوم گئے تھے. آپ کو وہ مناظر دیکھنے ہیں, یقیناً دیکھنے ہوں گے. چلیے امیر علیہ سنت کے وہ مناظر جو آپ نے ہند کے اسلامی بھائیوں کی عزت افزائی کے لیے جو وقت عطا فرمایا تھا اور انہیں چھوڑنے کے لیے باہر تک تشریف لے گئے تھے, اور ان اسلامی بھائیوں کے وہ دیدنی مناظر کہ وہ حیران تھے, ششدر تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, امیر علیہ سنت ہمارے درمیان یوں جلوہ فرمائے کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, ہمارا باب المدینہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے, کیا بات ہے. امیر علیہ سنت کے وہ مناظر آئیے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں, توجہ کے ساتھ انہیں دیکھیے. اس کے اعلیٰ حضرت بھی بڑھائیے, اس کے امیر علیہ سنت بھی بڑھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آہ مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر, آہ مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر, کوئی دل تھا مدنی قافلہ جا رہا ہے لوٹ کر, کس قدر خوش سے نکل کر چل دیے تھے گھر چل دیے تھے گھر سے جب اب اداسی چھا رہی ہے ہائے سب کے قلب پر اب اداسی چھا رہی ہے ہائے سب کے قلب پر فکر تھی گھر بار کی نام فکر کاروبار کی فکر تھی گھر بار کی نام فکر کاروبار کی لطف خوب آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر کروڑہ کروڑ احسان کے ہمیں دعوت اسلامی کی نعمت سے سرفراز فرمائیں اور آپ دعوت اسلامی کے 12 روزہ تربیتی اجتماع میں ہند سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لے آئے. آج آپ کی روانگی ہے, آپ تشریف لے آئے ہند سے, آپ کا آنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آپ نے بہت سارے تحائف بھی مجھے دیے, اس کا بھی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, نعم البدل عطا فرمائے, قبول بھی فرمائے. ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی, باب المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں مجلس, ان کی طرف سے بھی کوتاہیاں اگر ہوئی ہوں ان کو بھی معاف فرما دیں, مجھے بھی معاف فرما دیں. اور ہم نے آپ کی میزبانی کا حق ادا نہیں کیا, ہم سے راضی ہو کر جائیں اور جو کچھ یہاں سے تربیت حاصل کی ہے اس کی روشنی میں ہند کے مدنی کاموں کو مزید بڑھائے. یہ یاد رکھیے دعوت اسلامی کے دو ہی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعام, ان دو کاموں پر اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے ہند میں بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی کاموں پر توجہ دیں, دوسرا یہ کہ نرمی کو لازم کریں, غصہ تو آ جاتا ہے لیکن غصہ نافذ کرنے سے بچا کریں. اگر اس میں حد سے تجاوز کر گئے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے, اس میں سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا تھا. تو غصے میں آ کر آدمی تومت بھی رکھتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, مارتا بھی ہے کسی کو, فائر بھی کرتا ہے, چھری بھی مارتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. تو غصہ آ جائے تو اس کو پی لے, غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے, بیٹھے تو لیٹ جائے, زمین سے چپٹ جائے, وضو کر لیں. تو اس طرح غصے کا علاج فرمائے. اور آپ کو جو کفر مدینہ کی درخواستیں کی ہیں زبان اور آنکھ کا, اس پر بھرپور مشق کرنی ہوگی. خالی ہاں کہہ دینے سے لگتا نہیں ہے, کھلے گا پھر لگے گا, پھر کھلے گا پھر لگے گا. اس طرح آپ اس کو چلاتے رہیں چلاتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی صحیح معنوں میں کفل مدینہ کی سعادت بھی مل جائے گی. کیونکہ زبان جتنا فساد کرواتی ہے نا, شاید اپنے بدن کا کوئی عضو اتنا فساد نہیں کرواتا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں جسم کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں 95% گناہ اس زبان کے ذریعے ہوتے ہیں, باقی 5% دوسرے اعضاء سے. زبان اتنا فساد کرواتی ہے. زبان کو کنٹرول کرنے کی بھرپور آپ کوشش کریں. اگر آپ زبان کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے, زبان کی احتیاطیں کما کو آپ نے پا لیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کے علاقوں میں, آپ کے شہروں میں اور آپ کے ملک میں ایسا مدنی کام ہوگا کہ انشاءاللہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. جس کابینہ کا نگران قفل مدینہ والا ہوگا اس کابینہ میں انشاءاللہ مدنی بہاریں ہوں گی. جس علاقے میں جہاں جہاں جس کا جتنا دائرہ ہوگا اس کا ذمہ دار اگر قفل مدینہ والا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کام بہت بہتر ہوگا. آپس میں محبتیں ہوں گی, نفرتیں مٹیں گی اور ایک دوسرے سے مطلب خیر خواہی کا جذبہ ہوگا, بھلائی کا جذبہ ہوگا. زبان کی بے احتیاطی ہوئی تو ناراضیاں اور کھینچم تانی, ایک اس کی ٹانگ کھینچے گا, ایک اس کی ٹانگ کھینچے گا, غیبتیں برائیاں اور نفرتوں کا دور دورہ ہوگا. کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے, زبان کو قابو میں رکھنا ہے, زبان کو قابو میں رکھنا ہے. من سمتا نجا, حدیث پاک میں من سمتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. خاموشی بغیر سلطنت کی حبت ہے. خاموشی عالم کے لیے وقار اور جاہل کے لیے پردہ ہے. عالم بھی بعض اوقات بولتا ہے تو سامنے والا اگر کوئی سمجھدار ہو نا تو اس کے علم کا اس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص بڑا عالم نہیں ہے. اور اگر جاہل جب تک بولتا نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت کچھ جانتا ہوگا, جب بولتا ہے تو اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل بدھو. یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس لیے خاموشی سب کے لیے مفید ہے. ایک چپ سو سکھ, پہلے تولو بعد میں بولو. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفی امان اللہ وفی امان الرسول. ماشاءاللہ, مرحبا, کیا بات ہے امیر اہل سنت کی اور عاشقان امیر اہل سنت کی. ہند سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کا بھی ذوق آپ دیکھ رہے تھے, کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کو بھی اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہچان کسی نے کروائی تو وہ امیر اہل سنت کی ذات ہے. ہم ہوں, پاکستان کے رہنے والے ہوں, ہندوستان کے رہنے والے ہوں, انگلستان کے رہنے والے ہوں, دنیا کے کسی خطے میں ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے تھے, ہم نہیں پہچانتے تھے. اگرچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علمی طبقے میں بہت لوگ جانتے ہیں جانتے تھے, ان کا شہرہ یقیناً بہت زیادہ تھا, مگر عوامی لیول پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو منوانے والے, ان کو سمجھانے والے اور لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے والے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, کس کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے تم نے, کس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے, ارے بھائی اس ادھر دیکھو, یہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھو, اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت ایسے تھے, اعلیٰ حضرت ایسے تھے, اعلیٰ حضرت یوں تھے, اعلیٰ حضرت حقیقی عاشق رسول تھے, یہ بتانے والے امیر اہل سنت. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, ہماری سو سو جانیں ان پر قربان. مدنی چینل کے ناظرین یہ مناظر دیکھ رہے تھے, امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے وہ الفاظ, وہ آپ کے مبارک کلمات جو ہند کے اسلامی بھائیوں کے لیے تھے کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے, ہم آپ کو آپ کے وہ فیسلیٹیٹ نہیں کر سکے, آپ کو جو آپ کا حق تھا وہ نہیں ادا کر سکے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ نے فرمایا, یہ بھی کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنا پیارا انداز ہے. امیر علیہ سنت نے 12 دن عطا فرمائے تھے اور ہند کے اسلامی بھائیوں کی ذوق کی معراج تھی ان دنوں. خیر امیر علیہ سنت کی یہ شان ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی مہمان نوازی عطا فرمائے اور ایسا عشق عطا فرمائے اپنے اسلاف سے, ایسی محبت عطا فرمائے کہ ان کے شہر سے آنے والوں سے بھی ایسی محبت ہو, ان کے ملک والوں سے بھی ایسی محبت ہوا کرے. اور الحمدللہ یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا, ہمیں اسے اپنانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 02134942526, دوسرا نمبر ہے 02134942626. نگران شورا دامت برکات العالیہ سے بھی آپ کلام کر سکتے ہیں, ان سے کوئی بات کرنی ہو, کوئی سوال کرنا ہو, کوئی تاثرات دینے ہو ضرور دیجئے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کے لیے سوالات ہوں وہ بھی ضرور آپ کال ریکارڈ کروائیے. اسی طرح ہم سے یہاں کے اسلامی بھائیوں سے کوئی بات کہنی ہو, تاثرات دینے ہو, مدنی مشورے ہوں یا نعت کی فرمائش کرنی ہو, آپ ضرور ہم سے کر سکتے ہیں. آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کا نمبر لے لیجئے 03012612176, 03012612176, اس پر ایس ایم ایس کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک عادات اور اوصاف کریمہ کو ہم سن رہے تھے, سنیں گے مگر آپ کی کال لیتے ہیں, کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال اختاری پاس کنڈاری مدینہ کانگڑا والا سے عرض کر رہا ہوں. فضان اعلی حضرت بہت اچھا سلسلہ ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے گاؤں میں مدنی چینل کو بکس لگوایا ہے, بہت لوگ شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. مدنی چینل کی وجہ سے ہم نے سب کچھ چھوڑ گئے ہیں اور یہ جو انشاءاللہ شاء اللہ ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے تمام سلاسل. اور مجھے نعت سننی ہے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, بڑا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. انشاءاللہ وہ کلام یوں تو مشتاق بھائی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح پڑھا ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے, اس کو جس طرح گرا لگا لگا کے, مگر انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی آپ کو ہم فیضان اعلیٰ حضرت میں سنائیں گے, مگر ابھی مختصر اس کے دو شعر نمود بھائی سنا دیجیے. سرور کہوں کو کی تابش چلا ہو تجھے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے اے جانے جا میں جانے تجلا ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایس ایم ایس وغیرہ کالز وغیرہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ایک ناظر نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے, مجھے سنا دیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. تو آئیے اس کے دو شعر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہ کنارا میں کروں گا یا رب. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب. نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب. عفو کر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب. کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب. اور اس دن سے ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. سگے عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. کب گناہوں کنارا میں کروں گا یا رب. ماشاء اللہ آمین. مجھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مجھے کچھ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں, میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اسلامی بھائیوں کی دل جوئی بھی ہوگی. السلام علیکم, میں عابد محمود قادری عطاری, میری التجا ہے کہ میں امام شریف باپا جانی سے بندواؤں, اس کی ترکیب بتائیں, آپ کی مہربانی. میرا ایس ایم ایس رد نہ کیجیے گا. اور اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مدنی چینل از دا بیسٹ وے ٹو ایکسسٹ ریئل مسلم, اسٹرکچر اینڈ گڈ وے ٹو انڈرسٹینڈ اسلامک ٹرمز اینڈ مدنی مذاکرہ از اویسم ٹی وی پروگرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ آئی یوزلی واچ اٹ اینڈ مائی بیسٹ وشیز آر فار مدنی چینل. یہ ہیں صحبت آئی ٹی ایکسپرٹ فرام برکشا سندھ. ایک اور اسلام بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, باپا میرے ساتھ کالج میں ایک نان مسلم پڑھتا ہے, ہم کچھ دوستوں نے مل کر اس پہ انفرادی کوشش کی ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دی ہے, تو ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کا کہنا تھا کہ مدنی چینل بہت پیارا ہے, میں سوچوں گا پھر تمہارا مذہب قبول کروں گا. یہ ہے عبد الباسط اسلام آباد پاکستان سے. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے ایس ایم ایس ہیں ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین. آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو 03012612176 پر کر سکتے ہیں. کچھ نعتوں کی فرمائشیں بھی ہیں, انشاءاللہ موقع ملا تو انہیں بھی شامل کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے عادات اور اوصاف کے حوالے سے کچھ ہم سن رہے تھے, مزید آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیسے تھے, کیا کرتے تھے, کچھ عادتیں, کچھ اوصاف. مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کتب حدیث پر دوسری کتاب نہیں رکھتے تھے. اسی طرح حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے درمیان میں کوئی شخص بات کرتا یعنی بات کاٹتا تو اس پر ناراض ہوتے, ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے زانوں پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے تھے. اسی طرح آخر عمر میں کمر میں درد رہا کرتا تھا, اس لیے گاؤں تکیہ پشت مبارک کے پیچھے رکھا کرتے تھے. اس سے پیشتر یہ مرض نہ تھا, کبھی گاؤں تکیہ استعمال نہیں فرمایا. کتب بینی یا لکھتے وقت پاؤں مبارک سمیٹ کر دو زانو اٹھائے رہتے, دو زانو بیٹھتے. اسی طرح ذکر میلاد مبارک میں ابتدا سے انتہا تک ادبن دو زانو بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ, یوں ہی وعظ شریف فرماتے ہوئے بھی چار چار گھنٹے تک کامل دو زانو ہی تشریف فرما رہے تھے. اللہ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بعض عادات کریمہ میں سے یہ بھی تھا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں آرام فرمایا کرتے تھے. یعنی یوں سوتے تھے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اگر چہرے کے نیچے ہو اور پاؤں سمیٹ لیے جائیں, غور سے دیکھا جائے تو جسم سے محمد کی کیفیت بنتی ہے. سبحان اللہ, اس طرح آرام فرمایا کرتے. ٹھٹا نہ لگاتے, ٹھٹا نہیں لگاتے, کہکا نہیں لگاتے, جماہی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لیتے اور آواز نہیں نکالتے تھے. اللہ اللہ. کلی کرتے وقت دست ریش مبارک پر رکھ کر خمیدہ سر ہو کر پانی منہ سے گراتے, یوں ہاتھ رکھ کر منہ نیچے کر کے پانی گرایا کرتے تھے. امیر علیہ سنت کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی آپ پانی نوش فرماتے ہیں یا کلی وغیرہ فرماتے ہیں تو یوں ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں نا, کہ وہ جو بال ہیں وہ بھی پیالے میں نہ جائیں اور اسی طرح منہ سے نکلنے والا پانی بھی داڑھی کو نہ ٹچ کرے. واہ کتنا پیارا انداز ہے. قبلے کی طرف کبھی نہ تھوکتے, نہ قبلے کی طرف پاؤں مبارک دراز فرماتے, نماز پنج گانا مسجد میں با جماعت ادا فرماتے اور بغیر امامے کے نماز ادا نہ فرماتے, امامے کے ساتھ فرض نماز ادا فرماتے, خط بنواتے ہوئے اپنا ہی کنگا استعمال فرماتے, اپنا شیشہ استعمال فرماتے, مسواک شریف کثرت سے فرمایا کرتے. مسواک کی عادت آپ کی تھی. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی پیاری پیاری ادائیں تھیں جن میں ہمیں سنت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی شان نظر آتی ہے, اس کی اتباع بھی نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کیا کرتے, جو سنتیں ہیں انہیں پورا کیا کرتے. اور کتنے پیارے پیارے اوصاف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ہم سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کو اپنا آئیڈیل بنانے کی, بالخصوص امیر اہل سنت کے آئیڈیل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اعلیٰ حضرت کیسے تھے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا, تو ہم بھی اعلیٰ حضرت کو ہی آئیڈیل بناتے ہیں. ہمارے آئیڈیل بھی اعلیٰ حضرت ہیں, مگر اس طرح جیسے امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنایا, ہمارے آئیڈیل امیر اہل سنت ہیں. کہ امیر اہل سنت جیسے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلتے ہیں, ہم امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے ویسے چلیں گے انشاءاللہ. اگر یہ آپ بنا لیجئے, اس طرح اپنا طرز زندگی کر لیجئے اور اپنا مقصد جس طرح امیر اہل سنت نے یہ بنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم سب بھی یہی مدنی مقصد اپنا لیں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک جو جذبات ہیں, جو آپ کی مبارک کام ہے, جو آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا, اگر اس کا بھی نچوڑ نکالے تو مدنی مقصد یہی ملتا ہے, اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح. اپنی ساری زندگی دوسروں کی اصلاح میں صرف کر دی تو امیر علیہ سنت نے گویا ایک زبردست جملے میں پورا مدنی مقصد ہمیں عطا فرما دیا, ایک مدنی مقصد ہمیں عطا کر دیا کہ اس طرح زندگی گزارو. اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیچھے پیچھے چلنا کہلائے گا. امیر علیہ سنت جیسے چل رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے ایسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کس سمت جا رہے ہیں, امیر علیہ سنت ہمیں کس سمت لے کر جا رہے ہیں. یہ ہے فلاح کی راہ, یہ ہے کامیابی کی راہ, یہ ہے کامرانی کی راہ. آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. جس طرح امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھا ہے, جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے وہ چلے ہیں, آئیے ہم بھی اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی نیت کرتے ہیں, اپنی زندگی کو گزارنے کا قصد کرتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو سنیے. امیر علیہ سنت کی صحبت مدنی مذاکروں میں ہے, مدنی چینل پر ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کی صحبت آپ کے بیانات میں ہے. امیر علیہ سنت سے وابستہ ہو جائیے. آپ اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلانے والے کامل بزرگ ہیں, کامل ہستی ہیں. امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے, انشاءاللہ دامن اعلیٰ حضرت بھی ضرور حاصل ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ وقت ہوا چاہ رہا ہے مدنی مذاکرے کا, امیر علیہ سنت کے بھی جلوے دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور وہ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں, یہ فرمائش کرنی ہے, عرش حق ہے مسند عزت رسول اللہ کی, یہ کلام کی فرمائش کرنی ہے. میرا نام محسن اتاری ہے اور میں سیالکوٹ بدر سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, مزید کال ہو تو سنا دو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سگے اتار عبد المنان اتاری ہے, مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. ہم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, جزاکم اللہ خیرا. ماشاءاللہ, دم اضطراب مجھ کو جو خیال آ رہا ہے, یہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا کلام ہے. مزید کال ہو تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر اقبال اتاری بینگا سے. حضور میری نعت خاں اسلامی بھائی سے مدنی التجا کے نعت سنائیں, مدینہ یاد آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور والا کیا کلام کی فرمائش, مدینہ یاد آیا. جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم نے یہ فرمائش آپ کی لکھ لی ہے, اور مدنی مذاکرے کا چونکہ وقت ہو رہا ہے تو اگر آپ کی فرمائش ابھی پوری نہ ہو تو آپ یہیں رہیے گا, کہیں نہ جائیے گا, مدنی مذاکرہ سنیں گے. اس کے بعد جو انشاءاللہ نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ رہے گا اس میں آپ کی فرمائشوں کو ہم ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آئیے کلام سنتے ہیں, ہمیں اسلامی بھائی نے کلام کی فرمائش کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, انہوں نے مسند عزت کہا تھا نا, تو اپنی اصلاح کر لیجئے, مسند عزت نہیں ہے, اعلیٰ حضرت نے مسند رفعت لکھا ہے. جی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سے ملا جو ملا سے ملا بٹ ہے کنن میں نعمت رسول اللہ کی بٹ ہے کنن میں نعمت رسول اللہ کی دیکھی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک اسلامی بہن کا میسج ہے سلام پیارے باپا جان میں جہلم کے قریب سے عرض کر رہی ہوں میں نے مدنی چینل کی برکت سے آپ کی رہنمائی سے مدنی برقعہ پہن لیا ہے اور آپ سے بیعت ہوں شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو چکی ہوں یعنی اس سلسلے میں داخل ہو چکی ہوں پیارے باپا دو منتھ کے عرصے کے بعد مزید 8 اسلامی بہنوں نے میری انفرادی کوشش سے مدنی برقعہ پہن لیا ہے ہم سب کے لیے استقامت کی دعا فرما دیں اور ایک کلام سنانے کی فرمائش بھی کی ہے عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی ماشاءاللہ یہ کلام امید ہے انشاءاللہ اور ان آپ کو اسلامی بھائی نکال لیں گے ہم سنانے کی کوشش کریں گے ایک اور ایس ایم ایس ہے پیارے باپا جان میں نے 14 سال بعد نعتیں پڑھنا آج سے شروع کر دی ہیں اس سے پہلے اسکول میں پڑھا کرتا تھا مجھے مدنی چینل دیکھ کر پھر نعت پڑھنے کا شوق ہوا تو فرما دیں کہ میں کامیاب رہوں ظفر احمد اتاری ماشاءاللہ مدنی چینل نعتیں پڑھوا رہا ہے مدنی برقعے پہنا رہا ہے حیا کے درس دے رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے امیر علیہ السنت کے فیضان کی اللہ تعالیٰ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی امیر علیہ السنت کے فیضان کو ہم سب پر جاری فرمائے ایک اور کلام کی فرمائش کی تھی دم اضطراب مجھ کو جو خیال ہے آ رہا ہے اس کا بھی ایک شعر سنا دے مدنی مذاکرے کا وقت ہوا چاہ رہا ہے غم اضطراب مجھ کو خیال یا رہے غم اضطراب مجھ کو جو خیال یا رہے میرے دل کو چین آئے تجھے پہ پیار آئے مدینہ یاد آیا بھی سنا دو مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینے والے سب سے بنا پریشان مدینے والے مدینہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے کالز بھی ہیں، ایس ایم ایس بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی لیتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم حاصل کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک بہترین مصنف، بہترین مفتی، بہترین مؤلف تھے، ایک زبردست عاشق رسول تھے، کامل استاد تھے، کامل والد تھے، کامل مرید تھے، کامل پیر تھے، وہیں پر ایک زبردست مبلغ اور زبردست مفکر بھی تھے، ایک زبردست مصلح بھی تھے جو لوگوں کی اصلاح کا کام کیا کرتے تھے۔ جہاں پر آپ نے اجتماعی طور پر لوگوں کی اصلاح کی، وہیں پر انفرادی طور پر بھی آپ لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کے ایسے پیارے پیارے انداز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو کس طرح فکر دلانی چاہیے، ان کے معاملات کو کیسے سنوارنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر مبلغ ہے اور ہر ایک کو اپنی جگہ پر، چاہے اگر ہم گھر میں ہیں، گھر کا سربراہ ہے تو گھر کا سربراہ اپنے رعایا، گھر والوں پر، بھائی بہنوں پر، بچوں پر، جو بھی گھر والے ہیں ان پر اصلاح کے سامان کرے، انہیں نیکی کی دعوت دیا کرے۔ اسی طرح کوئی سیٹھ ہے تو نوکروں پر، کوئی استاد ہے تو شاگردوں پر اصلاح کی، نیکی کی دعوت کی صورتیں ہونی چاہیے، اور جہاں کسی کی خلاف شرع کوئی بات دیکھی یا کوئی ایسا معاملہ دیکھا جو درست نہیں ہے تو اس کی اصلاح کرنا، یہ ایک مصلح کا کام ہوا کرتا ہے، ایک اچھے مسلمان کا ایسا انداز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی انفرادی کوشش بھی بہت زبردست فرماتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں، اس کتاب سے میں آپ کو، اس رسالے سے آپ کو ایک حکایت پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید قناعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر علم دین کی دولت حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا نور محمد صاحب علیہ رحمٰ نے سید صاحب کا نام لے کر اس طرح پکارا، قناعت علی، قناعت علی۔ جیسے دوست ساتھی اگر ساتھ پڑھتے ہوں کلاس میں یا ساتھ ایجوکیشن کا سلسلہ ہو تو ایک دوستی ہوتی ہے، ایک فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، فرینکلی پھر بلانے کا انداز ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے ساتھی کو بلایا تھا، قناعت علی، بلانے کے لیے جب ایسے کہا تو وہ تھے سیدزادے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب سید السادات کے عاشق صادق کی کان میں یہ آواز پڑی تو گوارا نہ کیا کہ خاندان رسول کے شہزادے کو اس طرح نام لے کر پکارا جائے۔ فوراً مولانا نور محمد صاحب کو بلوایا اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، کیا سید زادوں کو اس طرح پکارتے ہیں؟ کیا کبھی مجھے آپ نے اس طرح پکارتے ہوئے سنا ہے؟ یعنی میں تو استاد ہوں، میں تو چاہوں تو بلاؤں مگر میں نے ایسا انداز اختیار نہیں کیا تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن کر مولانا نور محمد صاحب بہت شرمندہ ہوئے, ندامت سے آنکھیں جھکا لی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جائیے آئندہ خیال رکھیے گا. سبحان اللہ. تو یہ تھے ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے مبارک انداز. آئیے امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے, مدنی مذاکرے سے مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے, حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں, اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا تاکہ نظر کی حفاظت کی عادت پڑے, کہاں کہاں لگانے لگوانے سے بچوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر اصال ثواب و بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام مؤمنات و مؤمنین اور مسلمات و مسلمین, تمام شہیدان و سیران کربلا, ائمہ مذاہب اربعہ, ائمہ سلاسل اربعہ, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت, صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم ردا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے تاخیر سے اسکرین پر حاضری ہوئی, اس کی معذرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسماعیل ہے, میں موسمیات یونیورسٹی روڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میڈیکل اسٹور کھولے ہوئے کچھ مجھے 2 سال کے قریب ہو گئے, اور میں نے جب سے کھولا ہے میں تب سے بہت پریشان رہنے لگا ہوں, مطلب طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں اور عجیب سی میری کیفیت ہے. مجھے حضرت صاحب اس کا حل بتایا جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور کھولا تو آپ کو ایسا ہو گیا. قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تعالی نے جیسا مقدر کیا ویسا ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانیوں سے بچائے, نیکیوں بھری سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی سلامتیاں نصیب فرمائے. مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے دعا فرمائیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کی قبولیت کی بہت ساری مدنی بہاریں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتی رہتی ہے. نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور ضمناً یہ کہ اپنی پریشانی دور ہو جائے, یہ بھی اگر ذہن ہو تو کوئی حرج نہیں, مگر اصل مقصد مدنی قافلے میں سفر کا اللہ کی رضا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. پاپا جانی, میں محمد رفیع عطاری بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دو تین بم دھماکے دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف ہو چکا ہے اور الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں. برائے مہربانی اس کا کوئی حل فرما دیجیے, کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں پہنچی بابا. مدینہ آواز, وہاں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. الامتحان انشاءاللہ مدینہ بول. آپ کی جانی, میں محمد رفیع عطاری بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دو تین بم دھماکے دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف ہو چکا ہے اور الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں. برائے مہربانی اس کا کوئی حل فرما دیجیے, کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین بم دھماکے دیکھ لیے. اچھا, دھماکے دیکھے بھی جا سکتے ہیں, سنے بھی جا سکتے ہیں, حقیقت میں سنے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ افراتفری اور مار دھار جو بغم دو ہوتی ہے وہ شاید انہوں نے دیکھی ہو, اور زخمیوں کی یا لاشوں کی صورتیں دیکھی ہو انہوں نے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے ایک نفسیاتی طور پر انسان کو خوف بیٹھ جاتا ہے. اور یہ خوف عموماً عارضی ہوتا ہے, نفسیاتی اثر اکثر عارضی ہوتا ہے اس طرح کا, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلا جاتا ہے. اس میں یہ کہ اپنے لیے آدمی عبرت کا سامان کرے کہ جو لوگ بم کے دھماکے میں جان کھو بیٹھے, اگر ان میں سے میں بھی ایک ہوتا تو آج نہیں تو کل. باری تو آنی ہے, دھماکہ ہی موت کا سبب ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو مر جاتا ہے, مرنا تو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنی موت کو بندہ یاد کرے کہ جس طرح یہ لوگ چلے گئے اچانک دھماکے کے سبب سے, تو دھماکہ بھی ہوتا ہے, فائرنگ بھی ہوتی ہے, تو زلزلہ بھی آتا ہے, سیلاب بھی آتا ہے اچانک, جس عمارت میں ہے وہ عمارت اچانک گر پڑتی ہے, چھت اس کی آ جاتی ہے نیچے اور آدمی دب جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور ایکسیڈنٹ میں تو مریض اور غیر مریض کی کوئی مطلب نہیں کہ تخصیص نہیں ہے. اچھا خاصا کڑیل جوان حادثے کا شکار ہو کر قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے. تو یوں اب تو اموات جو ہے وہ بہت اچانک ہونے لگی ہیں, ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے اچانک. تو یہ تو موت یاد کرنے کے بہت سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے باوجود ہماری غفلت کی بھی وہ جو دور ہے وہ بہت دور تک نکل گئی ہے. انہیں لاکھ مطلب ہم یہ چیزیں دیکھ لیں لیکن ہمیں احساس اپنی موت کا نہ رہا. ہمارا انداز زندگی ایسا جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے, تو پھر بھی مرنا پڑے گا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دسترس کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. تو اگر آپ کا ڈرنا خالی نفسیاتی ہے تو اس کا بہرحال فائدہ نہیں ہے, اور اگر فکر آخرت کی وجہ سے ڈرنا ہے تو یہ تو بہت اچھا, اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم مطلب اس کے خوف سے ڈرتے رہیں, یعنی اللہ تعالی کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو اس سے ڈرتے رہیں, اے کاش ایسا ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ اپنی سوچ کو آپ اس طرف کنورٹ کیجئے, اس طرف منتقل کیجئے اللہ تعالی کے خوف کی طرف, اور گناہوں سے توبہ کیجئے اور فکر آخرت کیجئے, نیکیوں میں دل لگائیے, نمازوں کی پابندی کیجئے, سنتوں پر عمل کرنے کی ترکیب فرمائیے, ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے تشریف لائیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اس کا رسالہ پور کر کے اپنے ذمہ داران کو جمع کروائیے. تو نیکیوں میں دل لگائیں گے تو وہ آپ کا نفسیاتی خوف جو ہے انشاءاللہ وہ خوف آخرت میں تبدیل ہو جائے گا, اور یہ پلس ہے, یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں سید ممتاز رضوی مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جیسے مسجد قبا میں دو رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے, تو کیا مسجد قبلہ دین میں بھی نماز ادا کرنے پر ہمیں عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ مسجد قبلہ تین کی تو نماز کی فضیلت میں نے پڑھی نہیں ہے, گئی مجھے یاد نہیں آ رہی. البتہ مسجد یہ مسجد قبا میں اس طرح کی روایتیں ہیں کہ اچھا وضو کرے اور وضو کر کے چلے اور قبا میں دو رکعت نفل ادا کرے تو اس کو عمرے کے ثواب کی بشارت ہے اس کے لیے. تو ہمارے یہاں یہ کہ اس کی جو سائڈیں ہیں نا وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات دو رکعت مطلقاً کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہے. جیسے کہ مطلقاً کی یہ روایت مجھے یاد نہیں, ہو سکتا ہو, لیکن یہ روایت تو ہے کہ وضو کر کے اچھی طرح وضو کرے چلے, تو بعض اوقات وضو کا لکھا ہوتا ہے حدیثوں میں, بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ اچھی طرح وضو کرے, ظاہر و باطن کا وضو کرے. تو اس طرح جب ساری شرائط پوری ہوں گی تو پھر وہ ثواب جو ہے نا وہ مانا جائے گا اس روایت پر کہ اس روایت پر یہ ثواب ہے, ورنہ ہم نے اس کا تھوڑا حصہ عمل کر لیا اور ہم بولے گے یہ ثواب پورا ملے گا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. روایت ہمیشہ پوری وہ جو ہو نا اس پر عمل ہونا چاہیے. ہاں یاد نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ روایتیں آپ کو ملیں گی 180 رسول کی 130 حکایات میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. میں نے کافی کوشش کی ہے لیکن وہ میری ساری کوشش کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہی. مجھے اسلامی طریقے کے مطابق بتایا جائے کہ میں اس کو کس طرح نماز پڑھنے کے لیے راضی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد قباء کے عمرے کے ثواب کے تعلق سے دو روایتیں اس کتاب میں لکھی ہیں. عاشقان رسول کی 130 حکایات. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. اس میں دو رکعت کی قید نہیں ہے, مطلق نماز کا لکھا ہے اس حدیث شریف میں. پھر سن لیجیے, مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. اور نمبر دو, جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا. یہاں وضو گھر میں کرنے کا لکھا حدیث شریف میں, اور اس میں بھی دو رکعت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ مطلق نماز کا لکھا ہے کہ نماز پڑھی تو عمرے کا ثواب ہے. اور جب نماز لکھا ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کو دو رکعت قرار نہ دیں کہ دو رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب مل جائے گا یا چار پڑھیں گے تو مل جائے گا. ہو سکتا دو میں مل جائے, اس لیے کہ مطلق نماز لکھا ہے. لیکن جب تک انہیں اس کی کسی مستند عالم سے شرح نہ معلوم ہو نا, تو اس وقت تک حدیث پاک کی اپنی مرضی سے شرح کرنا یہ ہمیں جائز نہیں ہے. اور مسجد قبلتین کا جہاں بیان ہے یا اسی کتاب میں, تو اس میں کہیں نماز پڑھنے کی فضیلت لکھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. میں نے کافی کوشش کی ہے لیکن وہ میری ساری کوشش کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہی. مجھے اسلامی طریقے کے مطابق بتایا جائے کہ میں اس کو کس طرح نماز پڑھنے کے لیے راضی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کو کس طرح, آخر میں کیا الفاظ ہے, مطلب کس طرح ان کو وہ نماز کے لیے تیار کریں, کیا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ہاں مطلب نماز کے لیے نہیں مانتی ہے نا, اس کو تاکید کرتا رہے کہ یہ نماز پڑھے. آیا اس پر کوئی انہیں کہ سزا دے سکتا یا نہیں؟ یہ دارالافتاء کے سائیں بھائی ارشاد فرمائے. باپا مائک کھولے. مدینہ پاپا, یہ فقہ کرام نے اجازت دی ہے, لیکن اجازت کا مطلب وہی ہے کہ جس کی شریعت کی حد کے اندر سزا دے سکے وہ, یعنی کہ وہ بھینسوں کی طرح اس کو کوٹ کے رکھ دے, کسی ڈنڈی وغیرہ سے نہیں مار سکتا. وہی جو تین ضربوں تک ایسا مارنا ہے کہ جس سے نشان نہ آئے, اس صورت میں فقہ کرام نے اس کی اجازت دی ہے. ایک وقت میں تین ضرب مار سکتا ہے جو کہ شدید نہ ہو, ضرب شدید نہ ہو, نہ زخمی نہ کر دے, نشان نہ ڈال دے. اب مسئلہ یہ کہ اس دور میں اگر یہ شوہر, اچھا یہ بھی اجازت ہے, واجب نہیں ہے مارنا, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ دور اتنا نازک ہے کہ خالی نماز تھوڑی ترک کرتی ہے اور بہت سارے گناہ عورت کرتی ہے, بے پردہ آنا جانا سب لگا رہتا ہے, اور بھی ہزار گناہ ہوتے ہیں آج کل, جو بھی باشعور ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اب اس پر وہ مارنے والی اجازت پر اس دور میں عمل کرتا ہے, تو جو مسائل اس کے سائیڈ میں یہ مسائل کھڑے ہوں گے نا, اور گھر ٹوٹنے کی پھر صورت بنے گی, پھر مدنی چینل اس کی دلیل بنے گا کہ بھائی مدنی چینل پہ ہم نے سنا تھا کہ اس کو مار سکتے, تو میں نے تین ہی تو ضربیں ماری ہیں, وہاں تھوڑا زور سے لگ دیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے کھاتے میں یہ قوم ڈال دے. تو ہم نے شریعت کی اجازت بیان کی ہے, اپنے طور پر نہیں کہا, لیکن یہ کہ حالات کو دیکھ لیں کہ مارنے کی اجازت پر عمل کرنے سے اگر خاندان میں فساد ہوتا ہو تو پھر اس اجازت پر عمل کرنا کیونکہ واجب تو ہے نہیں, تو آپ اس کو زبان سے ہی وہ کام چلائیں, زبان سے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, تو کبھی تو انشاءاللہ آپ کی بات رہ ہی جائے گی. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو نماز کے لیے کافی کوشش کرتا ہوں اس کا ذہن بنانے کی, مگر وہ تیار نہیں ہوتی. کافی کوشش کرتا ہوں کہ تو بابا کوئی تفسیر ہوگی نا, کوئی اس کی وضاحت ہوگی کہ آخر وہ کیسی کافی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات انداز اس بتانے کا سمجھانے کا اور تیار کرنے کا جو ہوتا ہے اس سے عموماً آدمی چوٹ نہیں کھاتا, یہ خود اس کا اپنا عمل اپنا کردار, اور پھر وہ محبت پیار بیا بیوی کا آپس میں اتفاق, کہ وہ ناراضگی کی صورت میں جو ترتیب ہے کہ جناب وہ یوں اپنے آپ کو ناراض والا اظہار کرے اور یوں الگ ہو جائے یا یہ مت کرے, تو ایسے کوئی مدنی پھول ہوں, یا مثال کے طور پر آپ ہی وہ اسلامی بہنیں جن کے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں, مثال کے طور پر ایک مدنی بیٹا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پاپا آپ کی بہو گھر میں نماز نہیں پڑھتی, میں نے بہت کوشش کی ہے, آپ ذرا اس کو نیکی کی دعوت دیں, یا آپ کو کوئی آپ کی مدنی بیٹی مدنی اتجا کر دی ہے کہ میرے مطلب کہ بچوں کے ابو میں کوشش کرتی ہوں مگر وہ نماز نہیں پڑھتے, باپا پلیز آپ تھوڑا سا ان کو مدنی پھول عطا فرمائیں, تو آپ کیسے ان کو نماز کے لیے تیار کریں گے؟ نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے, ایک وقت کی نماز بھی معاف نہیں ہے, پانچوں نمازیں پڑھنی ہے, چاہے کیسی سردی ہو فجر بھی اٹھ کر اس کے وقت میں ادا کرنی ہے, کیسی شدید گرمی ہو نماز پڑھنی ہے, کیسی بارشیں ہو نماز پڑھنی ہے, نماز معاف نہیں. اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کی بشارتیں, جنت کے حقدار بننے کی بشارتیں, اور نماز جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے برہان نجات اور دلیل ہوگی, اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے نہ برہان یعنی دلیل ہوگی نہ نجات, بلکہ وہ اس کا حشر جو ہے فرعون حامان وغیرہ کے ساتھ ہوگا, ایسے بدترین کافروں کے ساتھ قیامت کے روز نماز نہ پڑھنے والے کو اٹھایا جائے گا. پھر یہ کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہب ہب نامی کنویں میں عذاب ہے, یعنی عذاب کے عذاب کا ایک کنواں ہے جہنم میں, کہ جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے تو اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے تو بدستور بھڑک اٹھتی ہے. اس کنویں کے اندر جن مجرموں کو ڈالا جائے گا ان میں بے نمازی بھی ہیں, بے نمازیوں کو ان کنویں میں ڈالا جائے گا. اب ذرا آدمی تصور کرے کہ اگر مجھے آگ کے کنویں میں نہیں, یہ تو ایسا خوفناک کنواں جس کا ابھی سنا آپ نے, آگ کے کنویں میں نہیں کوئی سادہ سے کنویں میں, آپ نے کنواں تو شاید دیکھا ہی ہوگا, اس میں اگر کنویں میں جھانک کر دیکھیں کتنا گہرا ہوتا ہے. اچھا اب اس کنویں میں ہی نماز نہ پڑھنے پر کوئی بولے کہ ہم تم کو دھکا دے کر پھینک دیں گے تو کیسا لگے؟ ناممکن ہے کہ کوئی اس کو برداشت کرے, بولے میں رات اور دن میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, نمازیں پڑھتا رہوں گا, مجھے کنویں میں مت ڈالنا. تو جب یہ دنیاوی کنویں کا ایسا خوف دل میں آتا کہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ اس کے اندر اپنے کو دھکا دے دے تو یا ہم گر جائے تو کیا ہوگا, ہے نا, کیسا ڈر لگے. تو اب وہ آگ کا کنواں, اب خدا جانے وہ آگ کیسی, کہ جو جہنم کی آگ بھی ان جہنم خود اس سے پناہ مانگے وہ آگ کیسی ہوگی. اور پھر جہنم کی آگ بجھنے پر آئے تو اس سے مطلب ہے کہ مزید اس کو روشن کیا جائے, ایسی خطرناک آگ. اور پھر جہنم کی خود آگ جو ہے اس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ وہ دنیا کی آگوں سے 70 گنا 69 گنا کی روایت ہے, 70 گنا کی روایت ہے کہ یہ تیز ہے. اچھا اب دنیا کی آگیں کیسی انسان نے یاد کر لی کہ اشارے سے لوہا پگھلا دیتی ہے. اب وہ خدا جانے کون سی آگ سے 70 گنا کہا گیا, یہ سب مثالیں ہیں, ورنہ جہنم کا کوئی عذاب دنیا کی مثل نہیں ہے. یہ سب سمجھانے کے لیے ہمیں مثالیں دی گئی ہیں. اللہ کرے کہ ہم کو جہنم کی سزاؤں کا تجربہ ہو ہی نہ, ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ خدا کی قسم لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی جہنم کی سزا برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سب کو چاہیے کہ توبہ کرے, ہر گناہ سے توبہ کرے اور بچے. اور اسی طرح نماز نہ پڑھنے کا اگر کوئی جرم کر رہا تو وہ بھی اس سے توبہ کرے, اور نماز آج نہیں پڑھی رات عشاء کی تو آج بھی پڑھ لے, وقت ہے ابھی. اور آئندہ ہرگز نماز قضا نہ ہونے دے, اور جتنی قضا ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہونی توبہ سے. تاخیر جو ہوئی نا تو وہ تو معاف ہوتی ہے توبہ سے, لیکن نماز بہرحال پڑھنی ہوگی, اس کی قضا کرنی ہوگی اور تاخیر کی توبہ کرنی ہوگی. تو جو عیسائی بھائی اور جو اسلامی بہنیں نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں وہ آج اور ابھی یہ پختہ عزم کر لے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری نماز مجھ سے نہ چھوٹے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. ذہن بنا لیں نمازوں کی پابندی کا, اور آفس اور صرف تعلیم کے نام پر اپنے گھڑیوں کے الارم سیٹ کرنے کے بجائے نماز فجر کے لیے اپنے گھڑیوں کے الارم کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں, کریں لازمی کریں, اور اٹھنے کا اہتمام کریں, اور ایک دوسرے کو اٹھانے کی ترغیب دلائیں گھر کے اندر. گھر میں بھی صدائے مدینہ کی ترکیب ہو کہ گھر میں صدائے مدینہ لگا کر گھر کے جو دیگر افراد ہیں جن کو نماز پڑھنی ہے ان کو نماز کے لیے اٹھائیں, اور انشاءاللہ پھر اس طرح جو اور دعوت اسلامی کا جو صدائے مدینہ یعنی فجر میں جگانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں کہ جتنے نمازی بڑھیں گے اسی قدر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. اور جن پر جماعت واجب ہے جماعت مستحبہ ہے وہ یقیناً مسجد کی جماعت پانے کی کوشش کریں, اور جو اس وقت امیر اہل سنت نے ہمیں اس قدر جو اس کے متعلق بیان دیا کہ نماز قضا کرنے کی صورت میں کس قدر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے نقصانات کے اندیشے جو بیان کیے, ہم توبہ بھی کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی آج تک کتنی نماز قضا ہوئی ہیں, ان کی ادا بھی کرنی ہے. جو قضا نماز قضا کرنے کا طریقہ, یہ بھی امیر سنت کا رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے, لازمی طور پر اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قضاء عمری سے بھی بری ذمہ ہو سکیں. اور توبہ بھی لازم ہے, توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر یہ کہ امیر سنت توبہ بھی کرواتے ہیں, توبہ کے ساتھ پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بھی بناتے ہیں. اور میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں, میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ. میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمیل احمد قادری ہے. میں لکھنؤ سوسائٹی کرنگی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت علامہ جناب امیر الیاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. ہم رکو میں جاتے ہیں امام کہتا ہے سمی اللہ ہولے مدد, ہم لوگ سب ساتھ ساتھ اڑ جاتے ہیں ان کے. آیا کہ ہمیں پہلے امام کی سننے چاہیے پھر امر بات میں منتقل کرنے چاہیے یا نہیں؟ پوری سمجھ نہیں آئی سوال کی. کہہ رہے تھے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے, لیکن جب امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہم امام سے پہلے یا فوراً ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اچھا یہ منہ میرا کعبے کی طرف یہ بھی کہا تھا انہوں نے, تو نیت میں منہ میرا کعبے کی طرف یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے. تو جب پیچھے اس امام کے ہے تو امام جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو ظاہر مقتدی بھی رکوع سے کھڑا ہوگا, وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو آپ ربنا لک الحمد کہیے, بہتر ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیے, اور بہترین یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد آپ کہیے. سبحان اللہ. امام کے پیچھے سے مراد ہے کہ امام کی اقتداء کر رہے ہیں, جیسے جیسے امام کرتا جائے گا ہم بھی اس کے ویسے ویسے کریں گے. پیچھے سے مراد پیچھے کھڑا ہونا یہ نہیں ہے, یعنی کوئی امام کے ساتھ نماز باجماعت نہیں پڑھتا اور امام کے ویسے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہ ہوا اس ان مانوں کر. بلکہ امام سے پیچھے نماز پڑھنے کے معنی یہ کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا. تو جیسے جیسے امام کرے گا ویسے ہمیں کرنا ہے بعض مستثنیات کے علاوہ. اب جیسے امام قراءت کرے گا تو ہم نہیں کریں گے قراءت, ہم چپ رہیں گے, ہم سنیں گے, آواز نہ آتی ہو تب بھی چپ رہیں گے. جیسے ظہر اور عصر کی تو ویسے ہی سری نماز آواز نہیں آتی تو ہمیں قراءت کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سب ہمارے ناظرین کئی ایسے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے فیضان اعلی حضرت, اور ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ اتنے دنوں سے تو فیضان اعلی حضرت ہم دیکھ رہے ہیں. کل 25 سفر, جسے باپا نے عید رات کہا تھا, بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا. تو کل کیا ایسی اسپیشل کچھ خاص چیز مدنی چینل دکھانے والا ہے؟ پھر ربیع نور شریف بھی جلوہ افروز ہونے والا ہے, اس میں کچھ خاص ایسا مدنی چینل کے ناظرین کو ہو تو بتائیے. خاصی خاصے مدنی مذاکرے آپ کے یہاں کل بڑی رات ہے, آج ہمارے یہاں بڑی رات ہے. سبحان اللہ, جہاں سے میں بول رہا ہوں آج 25ویں رات ہے. ماشاء اللہ, ہم نے تو اعلی حضرت کی نیاز کھا بھی لی. ماشاء اللہ, لنگر رضویہ. ماشاء اللہ. اب یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا آپ مدنی چینل پر کیا سلسلہ پیش کریں گے کل ناظرین کے لیے؟ سب بتائیں. یہی فیضان اعلی اس طرح کے اعلانات تو آج کل آپ کرتے نظر آ رہے. جی نعت خواں اسلامی بھائی, ایسا یوں تو یہی ہے کہ انشاءاللہ کل بھی اسی طرح کا سلسلہ ہوگا. باپا اگر زیادہ وقت عطا فرما دے تو باپا کے مدنی پھولوں کی بہاریں ہوں گی, ہم تو حاضر ہیں. کل تو ہفتہ تھا, کل تو کافی دیر ہم رہے تھے. اصل مسئلہ یہ کہ جیسے کل زیادہ وقت آپ بول تو رہے لیکن عوامی طور پر کل کوئی چھٹی نہیں ہے, عام تعطیل نہیں ہے. عام لوگوں کا تو جو بھی ہے روٹین آپ کو پتا ہی ہے. جی بابا, تو اگر زیادہ دیر لے گئے تو عوام تھوڑی جاگے گی آپ کے ساتھ. پھر بھی باپا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عرس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے 25 سفر کو ایک ذہن بنا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی برکت ہے. کل ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. نیٹ کام نیٹ کے مسائل یار آپ کے سامنے. آج بھی میں تو اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہوں نا, یہ بس یہ مشینری پرابلم کرتی ہے. تو آج مایوسی جیسا تھا, حالات ایسے تھے اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ہم کو چلو جگہ تبدیل کریں. جب آپ جگہ تبدیل کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے, ہر ایک سفر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو وہ تو جب پہنچے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس میں صرف ہو جائے گا, اپنا ٹائم ہی ختم ہو جائے. تو یہ کچھ مطلب نہیں کہ یہ مشینری کا معاملہ ہے کہ چلو آپ بھی جگہ چینج کرے بھی تب بھی کامیاب ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, کنفرم نہیں ہوتا نا یقینی طور پر کہ بھائی چلو ہم یہ ایسے ہی حساب کتاب مشینری کا. یہ تو اللہ کا کرم ہی ہے کہ اتنے دن سے یہ کام چل رہا ہے نیٹ کے ذریعے. یہ بھی ایک شاید تاریخ کے ایک باب کا اضافہ ہی ہے, مدنی چینل کے لیے تو اضافہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے مدنی مذاکرہ اتنا طویل ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت ہے. تو کل آپ کو کتنا ارادہ ہے, کتنا کتنی دیر تک چلانے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ذہن تو ہے کہ جب تک آپ فرمائیں, جب تک حاجی صاحب فرمائیں 12 بجے تک. تو ساری ساری رات بھی مدنی مذاکرے میں میرا ثابت ہے کم و بیش. آپ لوگ پھر بھاگ جاؤ گے. 7.5-8 گھنٹے تک کا تقریباً یاد پڑتا ریکارڈ ہے مدنی مذاکرے کا. اس میں گیپ آیا ہے استنجا وغیرہ کا, لیکن یہ لمبا مذاکرہ بیٹھنے کا مجھے تجربہ ہے. ناظرین تنگ آ جائیں گے اسے. چلو کل انشاءاللہ معمول سے کچھ زیادہ کر لیں گے ترکیب. سبحان اللہ انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. کچھ اور بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. باپا سے اعلیٰ حضرت کے کلام بھی سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. او کل انشاءاللہ باپا اعلیٰ آپ نہیں اچھی تھی رتی اچھے مطلب فی الحال آواز تھوڑی پچو دبائی آئیں جی. ارے کل انشاءاللہ آپ سے کل انشاءاللہ تعالی آپ سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار و کلام بھی سننے بابا. کل جب آپ یہ اٹریکشن دیں گے نا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہمارے صاحب روز ہی پڑھ رہے ہیں, آج بھی پڑھ رہے تھے آپ سے سننے بابا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں معلومات تو الحمدللہ وہ روزانہ ہی ہو رہی ہے. آپ ناظرین کو وہ کشش دیں کہ جو ان کے لیے نئی چیز ہو. میری حکمت عملی سمجھا کریں جی بابا. مطلب صرف کلام بھی آپ سے ابھی تک سنا نہیں ہے, جیسے کل ہم نے آپ سے دو مدری میری آواز کو ناظرین سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں میری آواز کیسی ہے. وہ اٹریکشن دیں کہ جس سے اب یہ سارے مشورے ہر اسکرین پر نہیں ہو سکتے. اب بات پر بات کریں تو آپ وہ اٹریکشن دے کے وہ ناظرین انتظار کریں. اپا اٹریکشن ہی اٹریکشن ماشاء اللہ. کیا ہوگا آپ کا مدنی مذاکرے میں آنا, یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اٹریکشن ہے. آپ کا مدنی کسوٹی کے نام پر سوال لے کر آنا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اٹریکشن ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اٹریکشن ہی اٹریکشن ہے. اللہ کی کروڑ رحمت ہے. خود اعلیٰ حضرت کا نام ہی اٹریکشن ہے. اعلیٰ حضرت کے نام پر ہی انشاءاللہ یہ سارے سلسلے چل رہے ہوں گے. کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اچھا باپا یہ روزانہ آپ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی پھل فروٹ اناج کے حوالے سے مدنی پھول دیتے ہیں, یہ آپ اعلان کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں تھا کہ کل ہم کیلے کے بارے میں تو امرود کے بارے میں تو موسمبی کے بارے میں ہم کل سوال کریں گے. کیلا اس طرح کا انہیں کشش دیں گے نا تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوگی. کیلا کل کیوں بابا میں تیاری کر لوں گا جب تک انشاءاللہ. میں یہ عرض کروں وہ کیلا پڑا تو جب کیلا کرنا ہے تو پھر کیلا کل کیوں, کیلا آج کیوں نہیں؟ کیلے نے کیا آج کیلے کی تیاری ہے. کیلے نے کیا کیا آج؟ زندہ باد. آپ جو دکھانا ہوتا ہے یہ نہیں دکھاتے. کل غریبوں کو انار دکھاتے ہیں نا تو بیچارے دیکھ کے دل میں لاتے, کیونکہ غریب انار نہیں کھا سکتے, غریب کیلا کھا سکتے, تو کیلے کا ڈھیر لگا دیا آپ نے جی. تو انار ہے نا, اس کی زیارت ہونی چاہیے تاکہ غریب بیچارا کم از کم دیکھ کر دل میں لانے کے, یار میں خرید نہیں سکتا تو کیا ہوا. یہ چتری کیلا ابھی جو دکھا ہے نا, یہ داغ چھوٹے موٹے کتے داغ بنے ہوئے, دکھا دیں پھر. آئیے, یہ چتری کیلا کہلاتا ہے, یہ میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ عمدہ ہمارے پاکستان میں یہ عمدہ کیلا مانا جاتا ہے, یہ نہیں, یہ یا تو کچا ہوگا پھر چتری بن جائے گا. تو چتری جس پر بن جائے نا وہ میٹھا ہوتا ہے. ابھی کم ہے اس پہ چتری, ایک مخصوص آتا ہے وہ بالکل اس پہ یہ نقطے سے ساری اس کی کھال بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ میٹھا ہوتا ہے. کیلا بابا کیلا میٹھا ہی ہوتا ہے نا, کم زیادہ کا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی کم کوئی زیادہ, میٹھا سے فرق ہوتا ہے جی. وہ نیو یارک کی خبر ہے کہ سر درد سے پریشان افراد کو اب گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ غذائی ماہرین کے مطابق کیلا کھا کر سر درد سے نجات حاصل کرنا ممکن ہے. ماہرین کے مطابق کیلے میں موجود کاربوہائیڈریٹس خون میں شکر کی مقدار یعنی شوگر کی مقدار کو درست سطح پر رکھتے ہیں, جس سے دماغ میں خون کی روانی معمول کے مطابق رہتی ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقل سر درد اور خصوصاً مائگرین کے شکار رہنے والے افراد کو اپنے کھانے پینے اور نیند پوری کرنے کا خیال رکھنا چاہیے, اس طرح وہ سر درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تھکن دور کرنے کا نسخہ, دن بھر کی تھکن کے بعد اگر دو کیلے اکٹھے کھائے جائیں تو توانائی منٹوں میں بحال ہو جاتی ہے. واہ, دو کولے کیلے اکٹھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یوں دو کیلے پکڑے اور یوں دو کیلوں کو یوں ساتھ کھانا شروع کیا, یعنی ایک کیلا کھا لیا پھر دوسرا کھا لے کیلا کھا لے, یوں دو کیلے اکٹھے. ہم لوگ دو کیلے اکٹھے کھا لیں گے, ہم لوگ دن بھر کی تھکن جو ہے وہ اتر جائے گی. میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ صاحب ایسے ہیں کہ ہم کو آپ یوں بھی سمجھاؤ گے, یوں دو کیلے نہیں کھانا, یوں دو کیلے کھانا. نہیں یہ عوام ہے بھائی عوام. وہ ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس, تو وہ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ بادام کھائیے, تو وہ پھر آیا دوسرے دن, بولا ڈاکٹر صاحب بادام میں نے کھائی, اب میرے پیٹ کی حالت خراب ہو گئی ہے, بہت تکلیف ہے بہت تکلیف ہے. تو ڈاکٹر نے حکیم جو بھی تھا اس نے خریدا اس کو کس طرح کھائی, تو وہ اس نے وہ جو سخت خول ہوتا نا بادام کا موٹا چھلکا, اس سمیت اس نے بادام کھا ڈالی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا اللہ کے بندے یہ کیا کیا, بولا ڈاکٹر صاحب آپ نے بولا تھا نا بادام کھانا, بادام کھائی علاج ہے یہ, تو بھلے مانو چھلکا اتار دیتے, تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کب کہا تھا یہ چھلکا اتار دینا, تو آپ کی 100% اطاعت کی ہے, میرے پیٹ کی حالت خراب ہو گئی ہے. تو یہ کومے میں یاد دلا دوں کہ وہ چھلکے اتار کے کھائیے کھانا, اللہ بولتا ہے دو کیلے کھاؤ تو چھلکے میں کھائیں گے, تو بتا دیں وہ حکیم صاحب پھر میری دعائیاں دے رہے ہوں گے کہ یہ اچھا مدنی چینل پر بیٹھ گیا ہے کیلے کے چھلکے گنا رہا ہے. اندر اسٹوڈنٹ ہے جو جس کا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق کھایا جائے, جیسے گوشت کھانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, تو جب انسان کو گوشت کھانے کا طریقہ بتایا جائے گا تو وہ اس کو پکا کر ہی کھانا ہوتا ہے. اب گوشت کھاؤ تو اس کا مطلب کچی بوٹیاں کھا لے تو پھر جو بھی ہونا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ دو کیلے کھانے ہیں تھکن لگے تو. طبی ماہرین کے مطابق کیلا انسان کو چست و توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی بناتا ہے. کیلے میں ریشے بنانے والے اجزاء، پروٹین، وٹامنز اور معدنیات کا امتزاج پایا جاتا ہے، یہ سب مکس ہوتے ہیں اس میں، جو کہ ایک ساتھ بہت کم پھلوں میں ہوتے ہیں، اتنی اس میں غذائی اجزاء ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک کیلے میں 100 سے زائد کلوریز پائی جاتی ہیں، جو دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کیلے کو اگر دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو اس سے اچھی اور صحت مند غذا کوئی نہیں۔ ایک نئی تحقیق میں کہا گیا کہ کیلے میں ایسے نامعلوم نایاب اور صحت بخش اجزاء ہوتے ہیں جو صرف کیلے کے استعمال ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ غریبوں کا پھل کیلا جو ہر سیزن میں ملتا ہے، سارا سال ملتا ہے، یہ بڑا مفید ہے، تو یہ کھانا چاہیے۔ تو بھائی اس کا کوئی سائز کا بعض لوگ کچا کیلا کھاتے ہیں، اکثریت کچا کیلا کھاتی ہے، تو اس سے بعضوں کا منہ میں چالے، گلے میں چالا، کھسی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ کیلا تھوڑا پکا ہوا نرم، تو بازار میں جو کیلے فریش ملتے ہیں نا، اس کو اگر گھر میں ایک دن لا کے بغیر فریج کے باہر رکھ دیں نا، تو پھر یہ پک جاتا ہے۔ یا جو کیلے جھڑ جاتے ہیں یا الگ سے نکال کے رکھ دیتے ہیں نا پکے ہوئے، کیونکہ ان کا شو خراب ہو گیا ہوتا ہے، وہ کیلے لیے جائیں۔ ہماری کوشش تو انہی کیلوں پر ہوتی ہے کہ یہ کچھ سستے بھی مل جاتے اور میٹھے بھی ہوتے ہیں، پک جائے گا تو میٹھا ہو جائے گا، شو بھلے جیسا بھی ہو، اپنے وہ اندر کا گودا کھانا ہے نا، چھلکے کو کیا کرنا ہے۔ اب بھائی کیلا جو ہوتا ہے تو یہ مطلب اس کا کوئی سائز کا بھی مسئلہ ہے دبلا پتلے کا، کہ اس کی کوالٹی کے حوالے سے، جیسا بھی آپ نے ایک اس کی جو وہ ہے داغ کا آپ نے بتایا کہ یہ نشان وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی پتلا کیلا یا ہوتا ہے کوئی ایسا ٹیسٹ کے حوالے سے؟ سائزیں مختلف آتی ہیں اس کا تعلق اس کے ذائقے، انگلی انگلی جتنے چھوٹے چھوٹے کیلے بھی آتے ہیں۔ یہ کیلا کیلا یہ جو کیلا کیلا ہے اس کے بارے یہ جو مطلب اس میں کوئی نشان نہیں، کہ اس طرح کے عموماً کیلے کیا کچے ٹائپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً آدمی کی نظر اس میں اور یہ کیلا بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، باوجہ جو کالے کالے داغ ہوتے ہیں نا، یہ عموماً لوگ کیلا کے لیتے نہیں ہیں، اس پر زیادہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یار یہ کیلا صحیح لگتا ہے۔ تو کیا ایسے کیلے بازوں کا کیا کچے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بازار یہ کچا لگ رہا تھا، اس کو ایک دو دن رہے نا فریج کے باہر پھر پک جائے گا، سردی میں پکنے میں دیر لگتی ہے، گرمی میں جلدی پک جاتا ہے۔ یہ دیکھتے بابا لوگ بعض اوقات کیلا جو ہے نا اس کے وہ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر جس میں کیلے سارے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اسے توڑ دیتے، جی جی جی توڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے تو وہ کیلا نظر آ جاتا ہے، تو بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ داغ یا وہ پھر کیلا جو اس کے اندر وہ شاید اس کی وہ چیز نہیں رہتی، کیا ہونا ہے؟ وہ لوگ توڑتے ہیں جن کو مطلب سارے بےچاروں کو تجربہ نہیں ہوتا ہے، جو بھی تجربہ کار بیچنے والا ہے نا، یہ اس کے جیسے جوڑے کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جو کھینچ کے نہیں توڑے گا بلکہ اس کی ڈنڈی کے ساتھ وہ چاقو سے کاٹے گا، ڈنڈی ساتھ رہے گی نا تو کیلا فریش رہے گا، ڈنڈی سے یہ جدا ہو گیا اپنے طور پر یا کھینچ کے جدا کیا تو پھر یہ کہ وہ اس کی تھوڑی سی کھال اتر جاتی ہے، پھر وہ حصہ بدنما ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے جراثیم بھی پار ہو جاتے ہیں اندر، کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ کپڑے اتر گئے نا اس کے تھوڑے سے، یہ ڈنڈی کے ساتھ دو جیسے نظر آ رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں، تو یہ دونوں کو بھی ڈنڈی پکڑ کے اگر ٹیکنک سے الگ کریں گے نا تو وہ ڈنڈی ان کے ساتھ رہے گی، تو یہ اچھا پیڑ ہونا پورا جائے. کیلا جو ہے نا یہ کوٹیڈ رہے گا، اس کا پروٹیکشن ہے، ماشاء اللہ۔ چلے مزہ رکھنے کا بھی طریقہ اس کو کیا کس کا؟ اب جیسے کہ یہ آپ نے نوٹ کیا، یہ کسی ٹھیلے سے تصویر لی گئی ہے، اندازہ ہو رہا ہے، تو ٹھیلے والے ہمیشہ کیلے یہ اس طرح رکھتے ہیں، جیسے پیٹھ اس کے اوپر ہے، اس طرح نہیں، یہ بعض الٹے پلٹ یہ الٹے رکھے، یہ جس نے بھی رکھا یہ نا تجربہ کار آدمی ہے جس نے اس طرح کیلے رکھے، یا انہوں نے ہو سکتا تصویر بنانے کے لیے اس طرح رکھوایا ہو، یہ رونگ طریقہ ہے، اس سے کیا اس کے نیچے وزن پڑے گا نا تو اس کی پیٹھ جو ہے نا وہ داغی ہو جائے گی, نرم پڑ جائے گی, داغی ہو جائے گی. تو اس کو اس کے الٹ رکھنا ہے, بلکہ وہ سیدھا طریقہ ہے. جیسے یہ ہتھیلی یوں ہتھیلی پھیلا کے رکھی ہے, یوں ہونا چاہیے اکیلے, یہ نوک بھی ہے ٹانگ آئی ہے, یہ درست طریقہ ہے کیلے رکھنے کا. گھروں میں بھی اگر اس طرح رکھیں گے نا کیلے کا جوڑا تو یہ کیلے فریش رہیں گے, اور اس طرح رکھیں گے پہلے جس طرح بھی بتایا تو اس طرح کیلے فریش نہیں رہیں گے, گڑبڑ ہو سکتی اس میں. اچھا جی, اسی لیے کیلے لٹکا کے رکھتے ہیں. جی ہاں, یہ اس طرح یہ فریش رہتے ہیں لٹکا کے رکھنے سے. انار, کیلے, سیب, مونگ پھلی اور چاول کے بارے میں تو کل سنا ہی تھا, جو کچھ سنا تھا ہم لوگوں نے, مگر یہ تو سب بھول ہی گئے ہوں گے میرا خیال ہے, آج بھی چاول تو کھانے پڑے ہوں گے نا. مگر ہوتا ہے بابا, اس ٹائم پہ جھٹکا لگا تھا, لیکن اب جب سامنے آتا ہے تو آدمی سارے جھٹکے بھول جاتا ہے. جب چاول کی سامنے آنے کی بھی کیا دے رہے ہیں, بھوک لگے اور نام لے کوئی بریانی کا تو منہ میں پانی آ جائے. کل بابا کوئی ایسا ہے کچھ ذہن میں, امرود ہے کچھ؟ آج کل امرود کا بھی سیزن ہے, امرود کا سیزن ہے کل امرود. چلو کل انشاءاللہ امرود کے بارے میں انشاءاللہ یاد رہا تو یہ لو امرود بھی لال دکھا رہا ہے. یہ کل بتائیے گا کہ لال کیا تھا مسئلہ, یہ لال پر کیوں آپ کو تشویش ہوئی اس کا جواب کر دیجیے گا. لال پر تشویش نہیں ہوئی, لال بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بابا. یہ لال سفید کا کل کل کریں گے نا. اچھا ایک آدھ اور بھی اگر آ جائے نا. یہ ہے بابا واقعی, یہ ہمارے مندی چلے کے کل انجیر بھی اگر ہو سکا تو. امرود اور انجیر یہ دونوں کا سیزن ہے نا. جی اور ڈرائی فروٹ میں امرود اگر سال میں دو بار آتے. اب یہ مدی چاہے کہ ناظرین غور کرے یار, ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگ زندگی بھاگ رہے یار, میری زندگی نکل گئی. زندگی تو ہماری زندگیاں نکل گئے, وہ یہ نہیں پتا چلا کہ کون سی چیز کھانے کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے. ہم کھاتے کھاتے ہیں, ہماری زندگی نکل گئی. زندگی یہ ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے, ارے میری زندگی نکل گئی. اب یہی نہیں پتا کہ کیلا رکھنا کیسا ہے یار. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. مدنی چینل سکھائے گا اپنے کو انشاءاللہ, مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے نا اس کو استاد بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ سکھاتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ ماشاء اللہ. پاپا یوں کہا جاتا ہے کہ رات میں اگر کیلا کھایا جائے تو اس سے دمہ ہوتا ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ پڑھا نہیں ہے, بعض باتیں بڑی مشہور ہیں. وہ ایک کھاؤ تو قبض ہو جائے, دو کھاؤ تو اس کا الٹ ہو جائے, طرح طرح کی عوام کی باتیں ہوتی ہیں, اب خدا بہتر جانے. اگر مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول یاد آیا, مگر میں نے پڑھا نہیں ہے, ان سے منسوب ہے کہ رات کو کیلا, صبح کے وقت کیلا کھانا سونا, دوپہر کے وقت چاندی اور رات کے وقت کتھیر. صبح کیلا اس لیے سونا کہ عام طور پر صبح آدمی کھانے کے بعد سوتا نہیں ہے, تو جب کیلا کھا کے یہ چلے گا پھرے گا تو اس کو اچھی طرح یہ ہضم ہوگا اور اس کے بدن میں سرایت کرے گا, اس کی غذائیت جو ہے وہ بدن میں لابھ فائدہ پہنچائے گی. دوپہر کے بعد چاندی, یعنی صبح تو یہ سونا بہت قیمتی ہے, بہت مفید ہے, اور دوپہر کو چاندی. دوپہر کو بعضوں کا آدمی لیٹ جاتا ہے, تھک جاتا ہے تو کم کام کرتا ہے وغیرہ, تو یوں فائدہ کرے گا, لیکن اب سونے کے مقابلے میں چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے, کم فائدہ کرے گا. اور رات کو کثیر, کہ رات کو آدمی سو جاتا ہے تو کیلا کھا کے سونا جو ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ قول میں نے سنا ہے, پڑھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی بابا پوچھو تو جانے. بارہویں سوال میں جواب دینا ہے اور ہر سوال کا جو دورانیہ ہوگا وہ 25 سیکنڈ ہے. اگر 25 سیکنڈ تک آپ نے سوال نہیں کیا تو وہ سوال کاؤنٹ ہو جائے گا. جی بابا وہ وصال فرما چکے ہیں. نقم صحابی ہیں. نقم کاؤنٹ ڈاؤن چلا. شارٹ کٹ ماریں گے تو پھر تو 12 پورے کرنے. صحیح ہے نقم. سبحان اللہ. باپا اشرائے مبشرہ میں سے. نعم. سبحان اللہ. چلو کاؤنٹ ڈاؤن فوراً دے دیا کریں. خلفائے راشدین میں سے ہیں. لا چار سوالات ہوتے ہیں. اچھو چو میں نے گھنٹی کرنی ہے باپا. مال کو شارٹ کٹ ماری ہے نا. مالداری سے مشہور ہے. جی لا پنجرے. سوال کتنے ہو گئے؟ 5 سوال ہو گئے. صحابی بھی 5 رہ گئے. 6 میں سے ایک چوائس کرنا ہے تو باری باری ایک ایک کا نام لیتے جائیں گے تب بھی ہو جائے گا کام. کیونکہ وہ مالدار کا پوچھ کر ایک کا جیسے کہ انہوں نے پوچھ لیا بغیر نام لیے ایسا لگتا ہے مجھے. 5 رہ گئے نا تو 5 رہ گئے نا. اچھا اچھا اچھا یوں سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ مالداری کے حوالے سے مشہور ہے. مشہور بھی کیا ہے نا علم میں. عوام کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا. ابھی ماحول میں اپنے بیانات ہوتے رہتے نا تو اس طرح بھائیوں کو اور ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار کے حوالے سے مشہور ہے. جی بابا. حالانکہ عبد الرحمان بن عوف سب سے مالدار ثابت ہے. فراز کو بھی اجازت دے دو بولنے کی. فراز مدنی. یہ کاؤنٹ ڈاؤن کیوں نہیں چلا رہے آپ؟ جی نہیں میں ان کو بابا مجلس کو عرض کر رہا ہوں. وہ سیکنڈ 5 سوالات ہو چکے ہیں. اشرائے مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں. کسی غزوہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کوئی مشہور ارشاد فرمایا؟ جی نعم. سبحان اللہ. بہت قریب والے. بہت قریب والے ماشاء اللہ. سرکار ماشاء اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لوہار کی. سرکار اب تو پہنچ ہی گئے میرا خیال. جی بابا. ماشاء اللہ. جی شاہد بھائی کیا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے گھر والے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی عنہ. غالباً نہیں. چلیے آپ نام لے لیجئے ان کا. حضرت زبید بن عوام. نہیں یہ نہیں. چلو یہ بھی آپ یہ نام بھی مائنس ہوا. 7 سوال ہو چکے بابا. کئی جنگوں میں نکال لیں. کئی جنگوں میں ان کی شرکت رہی دورے صدیقی اور فاروقی رضی اللہ عنہما میں. غالباً بابا فاتح ایران بھی وہ یعنی ایران کے فاتح بھی. غالباً جی جی جی. سبحان اللہ. 9 سوالات ہو چکے. امین الامہ ان کا لقب. جی آپ جی. امین الامہ ان کا لقب ہے. لا ان کی کنیت میں ابو آتا ہے. لا یعنی کہ ان کنیت سے مشہور نہیں ہے وہ. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو اسلامی بھائی ہیں یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلق سے پوچھی رہے ہیں جی ہاں مگر یہ اسی طرح شاید آخر میں نام لینا پسند کرتے ہوں گے پاپا کیا ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے لا یا اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں غالباً نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا گیارہ سوالات ہو چکے ان کا رشتہ ہو دیکھ رہے اچھا ایس ایم ایس اچھی آئیں گے مجھے دن کئی ایس ایم ایس آ گئے پاپا ابھی تو نام کیا کچھ پاپا ابھی ایک ہی رہ گئی جی وہ جو ایک سوال نہیں ہے وہ ایک ہی شخصیت رہ گئے ہیں ایک ہی شخصیت رہ گئی نا بقیہ تو انہوں نے سوال کے ذریعے آگے بڑھ گئی ہے اچھا ایک ہی رہ گیا ہے اچھا شخصیت رہ گئی باقی رہ گئی ہے سوال کتنے رہ گئے ایک سوال رہ گیا اب بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے یار وہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے میں ان سے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اسی کو سوال بنا لیا جائے آپ کو یاد ہوتا ہے بنا دیجیے سوچ سمجھ کے بنانا جی بابا یہ فرمایا تھا کہ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ فدا اللہ نعم سبحان اللہ عوام سے پوچھا حاضری ہو گیا پورا جی بابا بارہ ہو گئے نا عوام سے نام پوچھ لیجیے اس طرح بھائیوں سے حاضرین سے اللہ حاضرین میں سے کون بتائے گا جی جو ہاتھ نہ اٹھا اس سے نام پوچھے نا اچھا آج باپا کم ہے سب نہیں پہنچے ہاں وہ اتنی بےچارے معلومات سب کو نہیں ہوتی مطالعہ کم ہوتا آ جائیں آپ آ جائیں کہاں پہنچے آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کون کون متفق ہیں ان سے ہاتھ اٹھانے والے تقریباً متفق ہیں آپ بتائیں گے یہی نام ہے آپ پاپا کیا فرماتے ہیں جواب درست ہے ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ کل پاپا ایک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے متعلق علمی حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم اور خاص مدنی پھول انشاءاللہ ہم لانے والے ہیں سبحان انشاءاللہ تعالیٰ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے المدینۃ العلمیہ نے کتاب بھی شائع کر دی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ان کو حاضرین ناظرین کو جس کو خریدے نا ہے مختصر سی کتاب ہے اس کو حاصل کریں یہ جنتی یوں تو ہر صحابی خطی جنتی ہے لیکن یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو زبان رسالت سے وہ براہ راست جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے عشرہ مبشرہ دس صحابہ وہ ہیں کہ جن کو براہ راست جنت کی بشارت ملی ہے خوشخبری ملی ہے وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اعلی حضرت فرماتے وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ بابا ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ چند ماہ قبل میرا تعلق بد مذہبیت سے تھا میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو دعوت اسلامی کے چاہنے والے تھے پورے گھرانے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے جانے والے تھے ان کے ہمراہ مجھے بھی جانے کی شرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی پھر میں نے پچھلے گناہوں اور بد مذہبیت سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی مدنی برقع بھی پہن لیا ہے دعا کی التجا کر رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ استقامت بخشے آمین مدنی اشعار کی تکرار سبحان اللہ اس بلا میں ہے گرفتار اسیران قفس، کل تھے مہمان چمن آج ہے مہمان قفس. سین سے شعر، مکی دیوانے دائیں طرف ہیں، مدنی دیوانے بائیں طرف. جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائی بھی ہیں، آپ بھی ہمارے ناخوا اسلامی بھائی کے ساتھ. صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. شبیر بھائی بھی ہیں آپ کے ساتھ، یاد سے شیر. سے مکی دیوانے واہ کیا جو تو قدم ہے شہ بسہا تیرا، نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، رستے میں تو تھکا نہ کرے، رستے میں تو تھکا نہ کرے. یا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شر مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ جاری ہے اور اس کے وقت جو ہے ٹائم ڈیوریشن یہ کم ہے، 13 منٹ ہے، اسی میں یہ جاری رہے گا. اگر اس میں مقابلہ جاری رہا تو پھر آپ کو اشعار پورے کرنے ہوں گے. تو دیکھیے آپ کس طرح زواد پر زواد دیتے ہیں کہ نہیں، یا دیگر مشکل حروف. چلیے واہ تیرا اونچو اونچو کے چروں سے قدم آلا تیرا، ماشاءاللہ. سے دور نور سے مامور کر مجھے زلف پاک ہے بلا کی. ماشاءاللہ زاد، ایک اور دفعہ زاد دے دیا. آپ ایک کی تیاری کر کے آئے ہوں گے لگتا ہے. آپ کا وقت جاری ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں، حاضرین بھی سوچیں. زاد وقت آپ کا کم ہو رہا ہے، زاد سے کئی اشعار ہیں آپ کے پاس ہے. آپ کو ماشاءاللہ وقت آپ کا کم ہو رہا ہے، مجھے کاؤنٹ ڈاؤن اگر دیا جائے تو میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتا سکوں گا. میری اسکرین پر نہیں ہے، 8 سیکنڈ ہے. شبیر بھائی بتا رہے ہیں، آپ بتائیں گے. زواد بتائیں جلدی، 2 سیکنڈ ہے. ضیا ضیا فلک فلک کی ہے جس تجلی سے، الہی ہو وہ دل ناصبور کی رونق. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو امداد مل جی. سوئے طیبہ کمرا مشکل سا میلا میری تنہائی. آپ کی بیرونی امداد ہو گئی ماشاءاللہ. چلیے ایک اور دفعہ بات دے دیں گے. یہ یا سے شعر پڑھنا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل خوشا کا ساتھ ہو. شیر ہو چکا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن متن. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے ہم دلے خدایا تجھے ہم دلے خدایا. ماشاء اللہ. الف انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھو رسکا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھو رسکا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مانتی منہ مانگی مراد لے گا. الف سے شیر پڑھ. آہ بے مائی آہ بے مائی گئے دل. شیر آہ سے نہیں ہے ہائے سے ہے. ہائے بے مائی گئے دل. آتا آتا سوا کتنی مجھ سے سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ماشاء اللہ. وقت جو ہے وہ کم ہے, 9 منٹ ہے ہمارے پاس یہ مقابلہ جاری رکھنے کے لیے. اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے, آپ اسی میں پورا کریں گے. چلیے الف سے سنائیے. ان کی مہک نے دل کے الجھے گلا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. ماشاء اللہ. نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے یا غوث. آج مدنی دیوانہ ہی ہو اٹیکنگ پوزیشن میں, آپ ڈیفینسنگ پوزیشن میں. ساتھ سے سنائیے. آپ کا وقت جاری ہے. سا آپ سنائیے. ساتھ جامعہ کے اسلام ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی. واہ سبحان اللہ. یا سے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. یوں مجھ کو موت کیا پوچھنا میرا بے خاک پر لیلا میں خاک پر نظر دیوار کی طرف. چلیے فا. فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار. ماشاء اللہ. خلیل بھائی آپ سنا دیں ساتھ ساتھ پڑھ کے. فکر رضا کو کر دیا مقام ہے یہ تیرا اونچا مقام ہے اے یا قادر یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار بار بار مدینے میں بنے آخر مزار ماشاء اللہ چلیے رونق بزم جہاں ہے عاشقاں توفتا کہہ رہی ہے نہیں آپ کا وقت جاری ہے کوئی اور پڑھ دے رہا سے بہت سارے شعر رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہہ رب سلم دعائے محمد کہہ رب سلم صدائے محمد بلا ہے وہ یوں محمد میں دال رکھا ہے یا وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے یا سے شعر سنا دیں مکی دیوانے وقت لے رہے ہیں یا کے لیے حاضرین کو یاد آ گیا ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ وہ جو نہ دے تو کچھ لگا تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی کہیے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پھریا یا نبی مجھے تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تمہیں جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشی نہ لب رہی یا یا صفا خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ میں آپ کی گلی کا آہے انصار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا جانے کے دیتا نچھاور سا یہ گنبد دیکھ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف ماشاء اللہ فا فکر معاش بد بلا ہولے ماد جا گزا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں وقت وقت کم ہے، دو منٹ ہے آپ کے پاس، پھر آپ شعر مکمل کریں. کرتا خدا دنیا کے سامان تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امداد. نون نار دو جب کو جن کر دے بہار آرز متے حشر کو جن کر دے نہار آرز. ان کا ساتھ دیا کرے بھائی. ضیا پیرو مرشد سج سے آئے دوبارہ مدینہ. ماشاء اللہ وقت کم ہے ہمارے پاس اور اب دو شعر ہم لیں گے مزید. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. یا سے شعر یاد میں جس کی نہیں ہو سنو جانو یا خدا میٹھا مدینہ دیکھوں. یہ آخری شعر ہے جو آپ دیں گے. ماریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جا نور کا الف کے در حضور سے ہے کیلیا کی عرض. آپ تو وعد گیا ہے مگر اناؤنس ہی کر دیا ہے کہ ابھی آخری شعر ہے. آپ کے پاس وعد نہیں ہے اور یہاں آگے شعر نہیں چلے گا. اب آپ شعر پورا کریں گے ماشاءاللہ. وعد کا شعر انہوں نے دیا, پہلے دے دیتے تو کچھ بات بنتی. اب آپ شعر پورا کریں گے. مدنی دیوانے بائیں طرف, مکی دیوانے دائیں طرف, حاضرین بھی ساتھ ہیں. آپ بھی سوچیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہی اب شعر ہوں گے اور یہ پورے کرنے ہوں گے. اگر یہ پورا کر لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق بھی پورا کر لیتے ہیں. اگر تین دفعہ ایسا ہی ہوا پھر دونوں کو تحفہ ملے گا. اور آج تحفہ ہے بڑا پیارا, میرا پسندیدہ, بہت ہی پیارا, آپ کو بھی پسند ہوگا انشاءاللہ, یقیناً آپ اسے لائک کریں گے. شعر آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, قبول فرمائیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے, اے رضا جان آنا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ سے شعر ہے, آپ شعر پورا کیجیے. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. ایک ایک شعر تو دونوں نے پورا کر دیا. اب مکی دیوانے آپ کے پاس دوسرا شعر آ رہا ہے, قبول فرمائے. شعر ہے, تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم. پورا کیجئے اس شعر. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے اور دوسرا شعر ہے آپ کی طرف, بہت مشہور شعر ہے. تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم. مدنی دیوانوں کو یاد آ گیا ہے, آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, مشورہ کر لیجئے, 15 سیکنڈ رہتے ہیں. تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم, تم سے جہاں کا نظام تم پہ کرو. پانچ سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے پاس, غلط پڑھا آپ نے. تین دو ایک, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. کون بتائے گا, یاد ہے آپ کو؟ جی یہ بونس ہے, ایسے بتا دیجئے. تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں. نہیں وہ نہیں, یہ شعر ہے, بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. تو مشہور شعر ہے, کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود. اب آپ کی طرف شعر بڑھا رہا ہوں, آپ اسے پورا کیجئے. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, اس کو پورا کیجئے. غلط پڑھنا یا اللہ. اچھا ان کو اب آ گیا مکی دیوانوں کو. عطائے عرب جلائے جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, مشہور شعر ہے, زمین و زماں تمہارے لیے کا. مشورہ کر لیجئے. شبیر بھائی آپ کے ساتھ ہیں آج, آٹھ سیکنڈ ہیں, سات چھ پانچ سیکنڈ ہیں, چار تین. کون بتائے گا حاضرین میں سے, آپ بتائیں گے؟ پورا کر دیجیے. عطائے عرب جلائے کرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب ہے رحمت رب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, دونوں نے جواب دوسرے سوال کا نہیں دیا. چلیں آپ کی طرف تیسرا سوال میں بڑھاتا ہوں. تیسرا شعر یہ پورا کر دیا تو ٹھیک, یہ دونوں نے نہیں کیا تو پھر دونوں کو ایک ایک شعر پہ انشاءاللہ تحفہ دے دیں گے. شعر ہے, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ. چلیں آپ شعر ہے پورا کر دیں, اعلیٰ حضرت کا ہے. تور پر کوئی کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار, سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست. سبحان اللہ, دونوں کے لیے آج سبحان اللہ کہہ دیں. آج چونکہ سفر کی ڈبل بارہویں تاریخ ہے اور کل ہمارا سفر کا یوں فیضان اعلیٰ حضرت کا آخری سلسلہ ہے, کل بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم مدنی اشعار کی تکرار کریں گے. آج جو تحفہ دونوں کو ملنا ہے وہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت شریف. اتنی پیاری کتاب ہے, جب پڑھنے بیٹھتا ہے کوئی تو پڑھنے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت چاروں حصے مکتبۃ المدینہ نے با حوالہ جو بات جہاں سے لی گئی ہے اس کا حوالہ دے کر جسے تخریج کہا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ شائع کر دیا ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت بہت پیاری کتاب ہے, اسے ہرگز نہ چھوڑیے, اسے ضرور لیجئے. مکتبۃ المدینہ سے بھی لی جا سکتی ہے اور ہماری ویب سائٹ www.davataislami.net پر بھی یہ کتاب موجود ہے. بڑا ہی پیارا تحفہ ہے, ہم مجلس نعت کے نگران ہمارے حاجی شبیر کے ہاتھوں سے آج یہ تحفہ دیں گے. حضرت عطا فرمائے. ماشاء اللہ, ملفوظات اعلیٰ حضرت شریف مدنی دیوانوں کو کرے گی نا, آپ اپنے حساب سے کریں. کب تک پڑھ لیں گے یہ آپ؟ باپا کا تحفہ قبول فرمائیں. تریسٹھ دن میں پڑھ لیں گے, ترکیب بنا لیجیے گا ان کے ساتھ. آپ بھی تین ماہ میں انشاءاللہ پڑھ لیں ملفوظات اعلیٰ حضرت شریف, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز ہوں گی, آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے, اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی رنگا رنگ مدنی پھولوں کے ساتھ مزید ہم آپ کے ساتھ رات گئے تک ہوں گے. آپ کو کہیں نہیں جانا, فون کیجئے, ہم سے بات کرنی ہو, تاثرات دینے ہو, مدنی مشورے دینے ہو, آپ ضرور بات کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں 02134942526, دوسرا نمبر ہے 02134942626, ایس ایم ایس کے لیے 03012612176. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا مشہور و معروف کلام پیش کرنے کی سعادت کریں گے. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سارے خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے, سارے خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے, سرور کفیل تم ہو, تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری روشنی ہے جہاں بنیمو ان کے خانے چوچ سے گئے ایک نانے سوکھتا ہے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جا سبب میں ہوئی بچتا ہے بارا نور کا صدر تلے نے دور کا سایا ہے تارا نور کا بارگی کے چاند کا گزرا ہے سجتا نور کا, بارگی کے چاند کا گزرا ہے سجتا نور کا, جو ستارہ نور کا سجدائے تیبہ تمغہ نور کا, اے قمر کیا تیرے ماتھے ہے ٹیکا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا چلے جا نور کا, وزے بازے میں تیری صورت ہے مانا نور کا, وزے بازے میں تیری صورت ہے مانا نور کا, یوں مچا جم چاہ جس کو کہہ دے حلیمہ نور کا, انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا, اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا, میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ سے دیا لا نور کا, میں گدا تو بادشاہ سے دیا لا نور کا, نور دل کیوں نہ دیا لے دار سب کا نور کا, نور دل کیوں نہ دیا لے دار سب کا نور کا, بچا نور کا, تو ہے چل رہا کہو تجھے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء اور سب مارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں جانے جانا میں جانے شاد ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتا ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ جان ہے بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں میرا دینوں ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جان اشارہ کروں میں جب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں اشارہ اشارہ کر دو تو وعدے خلاف کے جو ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں جو شرمسار کرتے ہیں اے جانے جا میں جانے تجل ہو تجھے اللہ تیرے جس میں منور کتاب سے اے جانے جا میں جانے تجل ہو تجھے تیرے تو اے بے تنہائی سے غریبی تیرے تو اے بے تنہائی سے غریبی ہے راہ میرے رشا چڑتی پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے کب جس پر ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے حیران میرے شاہ ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تاریخ اگر ٹوٹے گی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پرانا ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے حیرت کرے دیکھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر اللہ نہ ملے گا ساری تو بڑی چیز سایا نہ ملے گا حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا جمال ویا سید البشر لا یمکن الثناء کما کان حقہ لا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نمر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر حیران ہوں میرے شاہ میں کیا عرش حق ہے متن دیر فات رسول اللہ کی بولو عرش حق ہے متن دیر فات رسول اللہ کی دیکھنی ہے غشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے دونوں میں مت رسول اللہ ہم بھکاری ہو کر ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی رسول اللہ ہے خلیل اللہ رسول خود ساگر قرآن ہے بتا مجھ سے کب ممکن مدحت رسول اللہ ہی ہے تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہنے زمان تمہارے لیے پسند ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پر سما کو سما میں تمہارے لیے آئے عرب جلانے طرف یوں سے عجب غیر طلب رحمت رب ہے کس کے سبب برف جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و سبی سبی سے گری کہیں بھی بری یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ دیے کہ آب علم روانہ دیے جو رکھے تھے ہم وہ چاول سیے یہ سلسلے بڑا تمہارے لیے سلسلے پتا تمہارے لیے واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كاك قد خلقت كما تشاء من عاد من شاء من شاء قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں سنتے لگے محاشر میں صرف ان کی رسائی روزے جزا مجدان شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدان شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جاگیا آنکھوں سے ہو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے کشتگانِ کرمی ہے محشر کو وہ جانے مسیح آج دامنا کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے گل کھلے گا آج ان کی نسیمِ فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کی خبر جس کی کہ وہ چلوا دکھاتے جائیں گے آج نید عاشقاں کر خدا چاہے کہ وہ آج نید عاشقاں کر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتِ خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے وسعتِ دی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو وسعتِ دی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو وسعتِ دی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو چھواتے جائیں گے آنکھ کھولو ہمدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے شراب آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے شراب سرسرے جوش بلا سے جھل ملاتے جائیں گے اٹھاتے جائیں گے یعنی شفیع روضے جزا کا مجرم وہ اپنے اسم کا ساتھ شفا یعنی شفیع روضے جزا کا سب کچھ ان کے سناخا کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے ادار ہزار قوم لیا میں نے خوش بیانی سے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ماشاءاللہ مجھے بڑے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت رات گئے تک انشاءاللہ جاری ہے جس میں آخر میں بلیسنگ آف اعلیٰ حضرت بھی ہم دیکھتے ہیں جو بالخصوص بیرون ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے سلسلہ ہوتا ہے آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 02134942526 دی اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرمائیں اور فون وغیرہ کرنا چاہیں ریکویسٹ کرنا چاہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں تاثرات بھیجنا چاہیں نیتیں کرنا چاہیں ضرور کیجئے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ نے جن نعتوں کی فرمائش کی ہوئی ہے پہلے وہ بھی پوری کریں, اور جو رہتی ہیں جو آپ ابھی کریں گے ان کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. ناطمہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام سناتے ہیں, بکار خیش خیرانم اغسنی یا رسول اللہ, بہت نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بکار خیش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فارسی میں کلام ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی سنائیں. اسلامی بھائی نکال لیں, کوشش کریں. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اگر یہ سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید اتاری, مہین کے شہر بانکوٹ رتلانی سے عرض کر رہا ہوں. کلام رضا میں ہو سکے تو یہ کلام سنا دے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, دعائے مغفرت کا طلب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. ہمارے پاس پچھلی فرمائشیں بھی ہیں جو آج سلسلے کے ابتدا میں کی گئیں, کچھ ابھی فرمائش کی گئی ہے. مزید انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے چند کلام جو آپ نے کہے ہوئے ہیں, چند چند اشعار سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت پائیں. وہ کمال حسن حضور ہے, یہ کلام چند اشعار اس کے سنا دیجیے. تمہارا نام مصیبت سے جب دیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا حضور ہے کہ گما اللہ. ایک اور کلام کی فرمائش شروع میں کی گئی تھی ایس ایم ایس کے ذریعے, سرکار توجہ فرمائے. یہ کلام اگر دو شعر اس کے سنا دیں, آپ سنا دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Bye. سرکار پتر بن جان پیتا سرکار پتر بن جان پیتا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. مزید کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بلال اختاری باب المدینہ کراچی سے. مجھے اپنی نعت سننی تھی, مدینہ آنے والا ہے. ماشاء اللہ مدینہ آنے والا ہے, آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. امیر علیہ سنت کا کلام سننے کی فرمائش کی ہے, انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر سون, میں شہرہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں. میرے نام سننی ہے, نور والا ہے. نور والا آیا ہے, ماشاء اللہ. ایک اور کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ساجد تاری محمود آباد سے کر رہا ہوں. آپ مجھے وہ کلام سنا دیجیے, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ماشاء اللہ, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے کلام. ماشاء اللہ ہمارے ناظرین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا فیضان جاری ہے, فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بھی جاری ہے. آئیے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کلام کے چند اشعار. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر تو پل پل کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے پل کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ماشاء اللہ کتنا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا. یہ اردو میں تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فارسی میں بھی کلام لکھے ہیں, عربی میں بھی کلام لکھے ہیں, اور ایسی عربی لکھتے تھے اعلیٰ حضرت کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی عربی نے ہی کلام لکھے ہیں جس کی مادری زبان عربی ہے. اللہ یا ایوہ الساقی ادر قسم و ناولہ, یہ کلام پورا عربی نہیں ہے, اس میں چند عربی کے یوں آپ نے جملے لکھے ہیں, مگر ایسی عربی تھی اعلیٰ حضرت کی بھی کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ مادری زبان کی عربی نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ شاعری کے حوالے سے کل کے سلسلے میں ابتدان سننے کی سعادت پائیں گے. آئیے بڑا ہی پیارا کلام جس کی ہمیں ناظر نے فرمائش کی, بکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, اس کا ایک شعر سنتے ہیں. بکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشان من اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, مریض درد اسی عالم, اغثنی یا رسول اللہ, پریشان پریشان اغثنی یا رسول اللہ. مدینہ آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بارا والمدینہ آنے والا ہے دو اب ادب سے سر جھکاؤ, اب ادب سے سر دے تاب کیف و مستی کر حساب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ناظرین کی مزید کال ہوں تو وہ بھی سنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بابر ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں فیضان اعلی حضرت. مجھے کلام سننا ہے, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. یہ کلام مجھے سنا دیں, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, مزید کال ہوں تو وہ بھی سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بابر تاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. عرض ہے اپنا ناشرف سنیے آنکھوں کا اجالا نام محمد. کیا بات ہے ماشاءاللہ, آنکھوں کا تارا نام محمد. انشاءاللہ ہم نے لکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام کی فرمائش آج کے اس سلسلے میں پوری نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل اس کلام کو شامل کریں, مزید جو کلام ہیں انہیں بھی ہم شامل کریں گے سلسلے کے اس مرحلے میں. چند منٹ ہیں, اس کے بعد مدنی خبروں کا وقت ہے. میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی منقبت کی جس کے فرمائش کی گئی ہے وہ چند اشعار اس کے پڑھے جائیں اور اس پر ہم آگے بڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خورشید علم کا درشا ہے آج بھی, خورشید علم کا درشا ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی. جو مزدور اپنی کتابوں میں لکھ دیا, مصطفیٰ کا وہ نگراں ہے آج بھی, ناموں سے مصطفیٰ کا وہ نگراں ہے آج بھی. سے جلنے والوں کے بلبل ہو گئے چرا, سب فروزہ ہے آج بھی, بس رضا کی شمس فروزہ ہے آج بھی. اس طرح اتنے علم کے دریا بہائیے, کس طرح اتنے علم کے دریا علماء حق کی عقل تو پھیلا ہے آج بھی, علماء حق کی عقل تو پھیلا ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی بولا جواب کی, خدمت قرآن پاک کی بولا راضی رضا صاحب قرآن ہے آج بھی راضی رضا صاحب قرآن ہے آج بھی تم کیا گئے کہ رونق میں محفل چلی گئی پریشان ہے آج بھی شیر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی تازہ گلیتا ہے آج بھی احمد رضا کی شمع فروزاں کی پوری کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.